रहती है। वरब्बुक अला कुल्ली शयइन हफीज, और तुम्हारा रब हर चीज पर निगेबान है। आगे इरशाद होता है, कुल उदउ लज़ीना ज़अमतुम मिन दूनिल्लाह। ए हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इरशाद फरमा दीजिए कि तुम पुकारो उन लोगों को कि जिनको तुम गुमान करते हो अल्लाह ताला के अलावा अपना माबूद। देखिए, एक होता है किसी को गैरुल्लाह को माबूद समझ कर पुकारना, ये शिर्क है, और शिर्क की दावत देना भी शिर्क होगा, लाजिम सी बात है। लेकिन बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि इंसान एक बुरे काम के बारे में किसी को बज़ाहिर हुक्म दे रहा होता है, लेकिन वो असल में आजिज़ करना मकसूद होता है, वहाँ पर किसी को इजाज़त देना मकसूद नहीं होता, बल्कि उसकी आर्जी का इजहार करवाना मकसूद होता है, उसकी कमज़ोरी का इजहार करवाना मकसूद होता है। जिन दलाइल की बिना पर वो किसी को कुछ समझता है, उन दलाइल की कमज़ोरी का इजहार मकसूद होता है। लिहाजा खुद अल्लाह ताला फरमा रहे, हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए, उदउ लज़ीना, तुम पुकारो उनको जो ज़ाम तुम गुमान करते हो मिन दूनिल्लाही, अल्लाह ताला के अलावा अपना माबूद। तो माबूद समझ के किसी को पुकारने तो शिर्क है, तो क्या अल्लाह ताला ने अपने हबीब करीम के ज़रिए माज़ल्लाह उन्हें शिर्क की इजाज़त दिलवाई? नहीं, बल्कि ये आगे पूरा मफहूम आ रहा है जिससे ज़ाहिर होता है कि उनको असल में कमज़ोरी का एहसास दिलाना मकसूद था, कि तुम्हारे इस्तेदलाल की कमज़ोरी, तुम्हारे अकीदे की कमज़ोरी क्या है और सही अकीदा क्या है। लिहाजा आगे इरशाद होता है कि ला यमलिकून मिसकाल ज़र्रतिन फिस समावाति वला फिल अर्द, वो जिनको तुम पुकारते हो नहीं मालिक हैं आसमानों में और ना ज़मीन में ज़र्रा भर के भी मालिक, ज़र्रा बराबर चीज़ों के मालिक नहीं। मसलन जितने बुत हैं, अगर कोई सूरज की पूजा करता है तो सूरज है, कोई आग की पूजा करता है तो आग, ज़मीन और आसमान में किसी चीज़ की मालिक नहीं है। वमा लहुम फीहिमा मिन शिर्क, और ना इनका इन दोनों में कुछ हिस्सा है, यानी ऐसा नहीं है कि कुछ हिस्सा अल्लाह तबारक व ताला को हो, कुछ चीज़ें इनकी मिल्कियत में हो, ऐसा भी नहीं है। वमा लहू मिनहुम मिन ज़हीर, और ना उसके लिए यानी अल्लाह तबारक व ताला के लिए मिनहुम इन बुतों में से या माबूदान बातला में से मिन ज़हीर कोई मददगार है, ऐसा भी नहीं है कि चलें बनाया तो अल्लाह ताला ने है, कायनात पूरी कायम कर दी, अब चलाना मुश्किल हो रहा है तो ये लोग मदद कर रहे हों। तो ये हर तरीक़े से ये रद्द कर दिया कि ना तो ये कुल चीज़ों के मालिक हैं, ना इनमें ऐसा है कि अल्लाह ताला आधी चीज़ का मालिक आधा ये मालिक, ना ऐसा है कि कुल मालिक अल्लाह ताला हो लेकिन इस निज़ाम को चलाने में ये लोग मदद दे रहे हों। गर्ज़ है कि हर तरीक़े से रद्द कर दिया गया कि जिनको तुम अपना माबूद समझ के उन्हें पुकारते हो, उनकी इबादत करते हो, वो किसी चीज़ के मालिक नहीं, वो किसी चीज़ में शरीक नहीं, और वो किसी भी मामले में अल्लाह तबारक व ताला के मददगार नहीं हैं। लिहाजा इसका मतलब है कि वो बिल्कुल बेकार हैं और उनकी इबादत करने का तुम्हें कोई भी फ़ायदा हासिल नहीं होगा। وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کوئی شفاعت کام نہیں دیتی، کوئی شفاعت نفع نہیں دیتی، اِلَّا مگر لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، مگر جس کے لیے وہ اجازت عطا فرما دے، یعنی اگر کوئی کسی کی سفارش کرنا چاہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت اور مرضی کے بغیر ہو تو اس کی سفارش کسی کو بھی نفع نہیں پہنچائے گی، اِلَّا مگر لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، उस शख्स को नफ़ा पहुँचाएगी कि जिसके लिए अल्लाह तबारक व ताला ने इजाज़त मरहमत फरमा दी हो। यहाँ पर देखें इल्ला आया है, इल्ला का एक उसूल ये होता है कि इल्ला से पहले अगर नफ़ी होती है, इनकार होता है, तो इसके आगे इकरार साबित होगा, اور اگر پیچھے اقرار ہے، اثبات ہے، تو آگے انکار ثابت ہوگا۔ تو یہاں پر دیکھیے پیچھے نفی تھی، ولا تنفع الشفاعت عندہ، کہ نہیں نفع دے گی شفاعت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک، یعنی کسی کی شفاعت کسی کو نفع نہیں دے گی، انکار ہے۔ اس کے بعد فرمایا الا، تو الا کے بعد پھر اثبات آتا ہے، اقرار آتا ہے، لہذا فرمایا الا لمن اذن له، مگر اس شخص کے لیے کہ جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت مرحمت فرما دے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بروز قیامت شفاعت ضرور ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے حکم دے دے گا، جس کے لیے اجازت دے دے گا، اس کی شفاعت ہو جائے گی۔ لہذا انبیاء علیہ السلام بھی شفاعت فرمائیں گے، اولیاء عظام، علماء عظام، فقہاء عظام، اس کے علاوہ مومنین، مومنات، قرآن پاک سفارش کرے گا، حتیٰ کہ رمضان کا مہینہ تک شفاعت کرے گا، روزے شفاعت کریں گے، قربانی کے جانور ہماری سفارش کریں گے۔ غرض یہ کہ احادیث کریمہ میں بہت زیادہ شفاعت کا اور سفارش کا تذکرہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے یہ شفاعت ہوگی بھی اور اللہ تعالیٰ قبول بھی فرمائے گا۔ حتی اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، یہاں تک کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اذن دے کر، اجازت دے کر ان کے دلوں کی گھبراہٹ دور فرما دی جاتی ہے یا فرما دی جائے گی، یعنی جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے شفاعت کی اجازت دے کر ان لوگوں کے دلوں کی گھبراہٹ دور کر دی جائے گی، یعنی مومنین، مومنات وغیرہ کی، قالو تو وہ کہیں گے کہ ماذا قال ربکم، کہ تمہارے رب نے کیا ہی بات بیان کی ہے، یعنی یہ تعجب کے ساتھ ہوگا، خوشی کے ساتھ ہوگا، استبشارن ہوگا، ایک دوسرے کو بشارت دیتے ہوگا کہ کیا ہمارے رب نے کرم نوازی فرمائی، کہ ہمارے نام اعمال تو بڑے مختصر سے تھے، نیکیاں بہت کم تھی، گناہوں کی کثرت تھی، لیکن شفاعت کا معاملہ رکھ کر اللہ نے کتنا بڑا کرم فرمایا۔ اور آگے فرمایا قالوا الحق، وہ کہیں گے کہ یہ حق ہے، یعنی کچھ لوگ ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہوں گے، مومنین مومنات، تو کچھ تو کہیں گے کہ تمہارے رب نے کیا کرم نوازی فرمائی، تو یہ دوسرے بولیں گے کہ یہ حق ہے، وہو العلی الکبیر، اور وہ ہی بلند ہے، بڑائی والا ہے۔ قل، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے، من یرزقکم من السماوات والارض، کہ کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے آسمانوں میں اور زمین میں؟ قل اللہ، پھر اللہ نے فرمایا، آپ ہی اب بیان فرما دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی۔ تو یہ بڑا نفیس سوالات ہیں اور سوچ پر انسان کو مجبور کر دیتے ہیں، اور ایک مثبت سوچ فراہم کر کے ایک بہترین اور صحیح نتیجے تک لے جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ بتائیے کائنات میں رزق کون تقسیم کر رہا ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ خدا نے خاص طور کوئی کہتا ہے کہ ہمارے معبودان باطلہ، تو ذرا بتائیے کہاں پر وہ رزق ان کا ہے موجود، کہاں پہ وہ تقسیم کر رہے ہیں؟ تو ہر ایک اس اقرار پر مجبور ہو جائے گا کہ یہ جو بت ہیں، یا سورج ہے، یا چاند ہے، یا آگ ہے، یہ رزق نہیں دیتی ہے، بلکہ رزق دینے والی ذات کوئی اور ہی ہے، اور وہ کوئی اتفاقی نظام نہیں ہے۔ کہ اگر کوئی بیوقوفانہ انداز میں کہے کہ یہ تو اتفاقاً نظام چل رہا ہے، تو بہت ہی بڑا بیوقوف انسان ہے، کہ اس کے پاس سوچنے سمجھنے کی کوئی بھی شاید صلاحیت نہیں ہے کہ ایک ملک کا رزق کا نظام جو اللہ تعالیٰ نے گورنمنٹ کے ہاتھ میں یا اداروں کے ہاتھ میں دیا ہوتا ہے، وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر اس رزق کو عام چھوڑ دیا جائے تو مارکیٹس کے توازن بگڑ جائیں گے، اور مہنگائی آسمان تک پہنچ جائے گی، کوئی چیز بہت سستی ہو جائے گی، کوئی بہت مہنگی ہو جائے گی، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے انہیں بہت کچھ اہتمام کرنا پڑتا ہے۔ تو جب ایک عام شہر، ایک عام ملک کی ایک مارکیٹ ذرا سی توجہ کے ہٹنے کی بنا پر عدم توازن کا شکار ہو کر اور لوگوں کو شدید قسم کے نقصانات کا شکار کروا دیتی ہے اور قحط سالی تک کی صورتحال آ جاتی ہے، تو بتائیے کہ پورے کائنات کے نظام اتفاقی طور پہ کیسے چل رہا ہوگا؟ یقینی سی بات ہے کوئی ایک ذات ہے جو اس کو واچ کر رہی ہے، اس کو دیکھ رہی ہے، اس کو کنٹرول کر رہی ہے، اور اس کی مرضی کے موافق تمام کام ہو رہا ہے۔ تو جب یہ کافر بھی اگر تھوڑا بہت غور و تفکر کی صلاحیت رکھتا ہو، تو بے اختیار اس کی زبان سے نکلے گا کہ وہ رزق دینے والی ذات تو کوئی اور ہی ہے، اور وہ یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی اللہ نے فرمایا کہ آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ ہی جو رزق عطا فرماتا ہے، پھر آگے یوں بھی کہہ دیجئے کہ وَإِنَّا وَإِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور بے شک ہم یا خاص تم ضرور ہدایت پر ہیں، اور یا پھر کھلی گمراہی میں ہیں. یعنی ایک بات ہے کہ بھئی دیکھو اب یا تو تمہارا موقف درست ہے ہم گمراہ ہیں, یا ہمارا موقف درست ہے تم گمراہ ہو. اور یقینی سی بات ہے کہ مسلمان کا موقف قرآن و حدیث سے چونکہ ثابت ہو رہا ہے, اور قرآن و حدیث قرآن اللہ کا کلام ہے, حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کا کلام ہے, تو غلط ہو ہی نہیں سکتے ہیں. لہٰذا ہم ہی حق پر ہیں, ہدایت پر ہیں, اور تم گمراہ ہو. تو ایک کوشچن کے ذریعے ان کو کچھ سمجھایا جا رہا ہے. اس پہ انشاءاللہ مزید کلام کریں گے اگلے پروگرام میں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. 24 آیات کی تفسیر ہو گئی ہے, سورۃ سبا چل رہی ہے, 22 سپارہ ہے, اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے چونکہ مکی سورتوں میں سے ہے, اللہ تعالی نے اپنی توحید کا بیان کا یہاں سے آغاز فرمایا ہے, توحید کا تذکرہ ہو رہا ہے, اور مختلف طریقوں سے کفار کو مختلف دلائل سے اور عقلی دلائل سے سمجھایا جا رہا ہے تاکہ بات ان کی سمجھ میں اچھے انداز سے آ جائے اور وہ کفر کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالی کی طرف اسلام کی طرف مائل ہو جائے. لہذا یہ پچھلی 24 آیت میں ہی اللہ کی طرف سے ایک سوال کرنے کا حکم دیا گیا تھا کہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کفار سے پوچھئے کہ تمہیں رزق کون عطا فرماتا ہے, آسمانوں سے یا زمین سے جو رزق تمہیں ملتا ہے کون دیتا ہے؟ تو یہ مبہوت ہو جائیں گے, جواب نہیں دے سکیں گے, کیونکہ اگر یہ اقرار کر لیں کہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر تم اس رب کی عبادت کیوں نہیں کرتے جو تمہیں رزق عطا فرما رہا ہے, اور اگر یہ کہتے ہیں کہ وہ نہیں دے رہا تو بتائیے پھر کس طرح مل رہا ہے, یا تو تم یہ دعویٰ کرو کہ تمہارے معبودان باطل تمہیں رزق دے رہے ہیں, یا یہ دعویٰ کرو کہ اتفاقی طور پہ سارا نظام کائنات چل رہا ہے, اور دونوں ہی دعوے بالکل باطل ہوں گے, اور اس کو سچ ثابت کر دکھانا یہ ان کی بس کی بات نہیں ہوگی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا قل اللہ, اے حبیب یہ تو بولیں گے نہیں, آپ ارشاد فرمائیے کہ زمینوں اور آسمانوں سے رزق اللہ ہی عطا فرماتا ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال فرما کر اللہ کے حکم سے یہ ارشاد فرمایا کہ وَإِنَّا وَإِيَّاكُمْ, اور بے شک ہم اور خاص تم, لَعَلَى هُدًى, ضرور ہدایت پر ہیں, او فی ضلال مبین, یا کھلی گمراہی میں ہیں. یعنی اب تم خود فیصلہ کر لو کہ کون ہدایت پر ہے اور کون گمراہی پر. وہ جو اللہ کو تسلیم کر رہے ہیں, اللہ کو رازق مان رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں, وہ ہدایت پر ہیں یا گمراہی پر؟ یا جو تم ہو کہ ان سوالات کے جوابات میں تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہے اس بات کے اقرار کے علاوہ کہ ہاں ایک دوسری ذات ہی ہے ہمارے معبودان باطل کے علاوہ, ایک ذات ہے جو اس کائنات کا نظام چلا رہی ہے اور یقیناً وہ اللہ ہی ہے, تو پھر اب بتاؤ کہ تم پہلے گمراہی پر تھے یا ہدایت پر؟ تو ایک عام اچھی سوچ رکھنے والا شخص اگر تھوڑا سا بھی غور و تفکر کرے تو اقرار پر مجبور ہو جائے گا کہ ہاں وہ اللہ ہی ہے, کہ جس کو ماننے پر انسان گمراہی سے ہدایت کی طرف آ جاتا ہے, اور اس کو نہ ماننے کی بنا پر ہدایت سے گمراہی کی طرف چلا جائے گا. قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ نہیں سوال کیے جاؤ گے تم اما ان چیزوں کے بارے میں, اجرمنا, جو ہم نے جرم کیے, نہ غلط کام کیے, اس میں تم سے سوال نہیں ہوگا. ولا نسلو عما تعملون, اور نہیں سوال کیے جائیں گے ہم ان چیزوں کے بارے میں جو تم کر رہے ہو. یعنی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ فرض کر لو کہ ہم کوئی خطا کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے تم قابل گرفت نہیں ہوگے، اور اسی طرح اگر تم ہمارے سمجھانے کے باوجود خطائیں نہیں چھوڑتے ہیں چھوڑتے ہو گناہ نہیں چھوڑتے ہو، کفر و شرک سے کنارہ اختیار نہیں کرتے ہو، تو پھر ہمیں ہم سے بھی سوال نہیں ہوگا، اس کا خمیازہ تمہیں ہی بھگتنا ہوگا۔ قل اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے یجمع بیننا ربنا، کہ ہمارا رب ہم سب کو جمع فرما دے گا، ثم یفتح بیننا بالحق، پھر ہمارے درمیان بالکل حق اور سچا فیصلہ فرما دے گا، وہو الفتاح العلیم، اور وہ بہت ہی درست فیصلہ کرنے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ لہذا یہ عقیدہ آخرت بھی یہاں بیان کر دیا گیا کہ ضرور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جمع کرے گا، اور وہاں پر ہدایت اور گمراہی بالکل واضح ہو کر سامنے آ جائیں گی، کہ ہر شخص جو ہے وہ ہدایت کو ہدایت ہی کہے گا، گمراہی کو گمراہی کہے گا۔ دنیا کا معاملہ علیحدہ ہوتا ہے کہ یہاں بعض اوقات کوئی شخص گمراہی کو ہدایت کہہ رہا ہوتا ہے اور ہدایت کو گمراہی قرار دے رہا ہوتا ہے، لیکن میدان معاشر میں سب پر ظاہر ہو جائے گا، کیونکہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ قل اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ ارونی الذین الحقتم به شرکاء کلا، کہ اے مجھے دکھاؤ وہ شریک جو تم نے اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ ملا دیے ہیں، کلا ہرگز نہیں، یعنی تم ہرگز ایسے شرکا نہیں دکھا سکتے، ورنہ ہے تو پیش کرو، بل ہو اللہ العزیز الحکیم، بلکہ بس صرف وہی اللہ تبارک و تعالی عزت والا حکمت والا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عامہ کا تذکرہ فرمایا، ارشاد ہوتا ہے کہ وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا و نذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ایسی رسالت کے ساتھ بھیجا ہے جو تمام لوگوں کو کافی ہے، کفایت کرنے والی ہے، تمام لوگوں میں عام ہے، بشیرن و نذیرن، خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا، یعنی ہم نے آپ کو خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اور لیکن لوگوں میں سے اکثر جو ہے اس بات کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، جانتے نہیں ہیں۔ یہ بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود یہ فرمان ہے کہ مجھے پانچ چیزیں ایسی عطا کی گئی ہیں جو پہلے کسی بھی نبی کو عطا نہیں کی گئیں۔ ایک تو ارشاد فرمایا کہ ایک ماہ کی مسافت سے مجھے روب سے نوازا کیا ہے، اس کا مطلب یہ تھا کہ جب کوئی قافلے ملنے کے لیے آپ سے آتے تھے تو ایک مہینے کی مسافت پر جب وہ ہوتے تھے تو دل میں روب نبوت طاری ہو جاتا تھا، ایک روب تھا نبی کریم کا جو ایک میل کی ایک دن کی مسافت سے ہی شروع ہو جاتا تھا، اور لوگ گھبرانا شروع ہو جاتے تھے، ایک ہیبت سی طاری ہوتی تھی کہ ہم ایک نبی کے پاس جا رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے نوازا۔ دوسرا ارشاد فرمایا کہ تمام زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا گیا اور اسے میرے لیے پاک کر دیا گیا، لہذا جہاں میرے امتی کو نماز کا وقت ہو اسے چاہیے کہ وہ نمازیں پڑھے۔ مزید ارشاد فرمایا کہ اور میرے لیے غنیمت حلال کی کر دی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی پر حلال نہیں تھی، یعنی جب کفار پہ مسلمان حملہ کرتے تھے پہلے دور میں تو جو مال ہاتھ آتا تھا اسے کوئی نہیں لیتا تھا، بلکہ رکھ دیا جاتا تھا اور آسمان سے آگ آ کر اس کو جلا دیتی تھی، جیسے ان کی قربانی وغیرہ کے اور زکوٰۃ کے مسائل ہوتے تھے نتیجہ نکلتا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کرم نوازی فرماتے ہوئے اس مال کو ختم کرنے کے بجائے حکم دیا گیا کہ اس کے پانچ حصے کیے جائیں، جن میں سے ایک حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتا تھا اور باقی چار مجاہدین، مساکین، فقراء وغیرہ کے اندر مسافروں میں تقسیم ہو جاتے تھے۔ مزید ارشاد فرمایا کہ میرے لیے غنیمت حلال کی گئیں جو پہلے کسی کے لیے حلال نہیں تھی، اور مجھے مرتبہ شفاعت عطا کیا گیا، یعنی شفاعت کا مرتبہ تو اوروں کو بھی حاصل ہوگا لیکن جو ایک خاص شفاعت ہے جو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اور جس کی بنا پر پھر لوگوں کا حساب و کتاب شروع ہو جائے گا، یہ شفاعت کبریٰ کہلاتی ہے اور یہ کسی کو حاصل نہیں، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی عطا کی جائے گی۔ yeah اور آخر میں ارشاد فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام جو سابقہ تھے خاص اپنی قوموں کی طرف مبعوث فرمائے گئے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تمام انسانوں کی طرف، تمام کائنات کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اسی کا یہ بیان ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ، اور ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے رسالت کے ساتھ بھیجا ہے، رسالت عامہ کے ساتھ، بشیرن و نذیرن، خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا۔ ولیکن اکثر الناس لا يعلمون، اور لیکن لوگوں میں سے اکثر اس بات کو نہیں جانتے ہیں اور وہ ناشکرے پن میں مبتلا ہوتے ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر بیٹھتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعَدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کفار کہتے ہیں کہ متى هَذَا الْوَعَدُ، وہ وعدہ کب ہوگا، ان كُنْتُمْ صَادِقِينَ، اگر اے صحابہ تم سچے ہو تو۔ تو وہ مطلب جو کفار و مشرکین تھے استہزاءً سوال کرتے تھے، بتاؤ کب قیامت کا آئے گی، تم جو ڈراتے ہو عذاب سے، قیامت سے، وہ کہاں ہے، کیوں نہیں آتی۔ قل، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے لکم، ان لوگوں کے لیے، کہ میعاد یوم لا تستأخرون عنہ ساعۃ ولا تستقدمون، کہ یہ ایک ایسے دن کا وعدہ ہے کہ جس سے تم نہ تو ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکتے ہو اور نہ ایک گھڑی سبقت لے جا سکتے ہو، آگے بڑھ سکتے ہو۔ یعنی جب قیامت کا قائم ہوگی تو اس کا وقت مت پوچھو کہ کب قائم ہوگی، بلکہ اس قیامت کی تیاری کی طرف توجہ کرو، اور جب وہ آئے گی تو نہ تم اس سے پیچھے ہٹ سکتے ہو نہ اس سے آگے بڑھ سکتے ہو، بلکہ تم سب ہلاک و برباد ہو جاؤ گے۔ وقال الذين كفروا، اور ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا وہ بولے کہ لن نؤمن بهذا القرآن، ہم ہرگز اس قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے، ولا بالذی بین یدیہ، اور نہ ان کتابوں پر جو اس سے پہلے بھیجی گئی ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس سے پہلے کتابیں بھیجی، نہ اس پر ایمان لے کر آئیں گے اور نہ قرآن پاک بھی ایمان لے کر آئیں گے۔ اللہ نے آگے ارشاد فرمایا ان کے اس انجام کے بعد جب ان کی موت اسی کفر پر ہو جائے گی تو میدان محشر میں کیا ہوگا، اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ولو ترى اذ الظالمون موقوفون عند ربهم، اور اس کے لفظی ترجمہ تو ہے کہ کاش آپ ملاحظہ فرماتے کہ جس وقت ظالم کھڑے ہوں گے اپنے رب کے پاس۔ لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تمنا کے الفاظ استعمال کرنا جیسے کاش وغیرہ یہ ممنوع ہوتا ہے، لہذا اس کا ترجمہ یوں کیا جائے گا کہ کسی طرح آپ دیکھتے، یعنی وہ موقع آ چکا ہوتا کہ آپ یہ دیکھتے کہ جب ظالم کھڑے ہوں گے اپنے رب کے پاس۔ یرجع بعضهم الى بعض القول، ان میں سے ایک دوسرے پر بات کو ڈالے گا، یعنی ایک دوسرے پر الزام ڈالیں گے، تم نے ہمیں گمراہ کر دیا، تم نے گمراہ کر دیا، تم نے بری بات کہی تھی، تم نے ہمیں مروا دیا اور یہ ہمارا آج حشر ہو گیا۔ یقول الذین استضعفوا، کہیں گے وہ لوگ جو کمزور تھے دنیا میں، یعنی کفار میں سے ہی کمزور، کمزور سے مراد جو تابع تھے، لیڈر حضرات جو تھے وہ بڑے تھے ان کے سردار وغیرہ اور یہ تابع لوگ تھے، تو یقول الذین استضعفوا، کہیں گے وہ جو کمزور تھے، للذین استکبروا، ان لوگوں سے جو قوی تھے دنیا کے اندر، ان کے سردار وغیرہ، کہ لولا انتم لکنا مؤمنین، کاش اگر تم نہ ہوتے، اگر تم نہ ہوتے تو ضرور ہم ایمان لے آتے، یعنی تم نے ہمیں مروا دیا، تمہارے مال کی چکا چون سے ہم گھبرا گئے، تمہارے پیچھے ہو گئے، دھوکے مبتلا ہو گئے، تمہارے لچھے دار باتوں نے ہمیں اپنی طرف مائل کر لیا، اگر تم لوگ نہ ہوتے تو ضرور ہم مومن ہوتے، ہدایت پا جاتے۔ قال الذين استكبروا للذين استضعفوا انحن صددناكم عن الهدى بعد اذ جاءكم بل كنتم مجرمين، تو کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے جو بڑے تھے یعنی سرداران وغیرہ، ان کے لیے جو کمزور تھے، انحن صددناكم عن الهدى، کہ ہم نے تمہیں روک دیا تھا ہدایت سے، بعد اذ جاءکم، اس کے بعد جبکہ وہ تمہارے پاس آ چکی تھی، یعنی نبی تمہیں ہدایت دے رہے تھے، تمہارے جیسے کچھ اور دوسرے کمزور بھی تھے، وہ بھی تو نبی پر ایمان لے کر آئے تھے، تو اگر ہم نے تمہیں کہا تھا کیوں رک گئے، تم نے کیوں ان کی اطاعت نہیں کی، بل کنتم مجرمین، بلکہ تم خود ہی مجرم ہو۔ تو ایک دوسرے پہ اس طرح الزام ڈالیں گے، جو کمزور ہوں گے وہ اپنے لیڈران کا گریبان پکڑ رہے ہوں گے، اور لیڈر حضرات اپنے ہی وبال میں گرفتار ہوں گے، وہ سوچیں گے کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی وجہ سے اور ہم پر عذاب بڑھ جائے، تو وہ ان سے بیزاریت کا اظہار کریں گے۔ وقال الذين استضعفوا، اور کہیں گے وہ لوگ جو کمزور ہیں، للذين استكبروا، ان لوگوں سے جو بڑے تھے ان کے سردار، کہ بل مکر اللیل والنہاری، بلکہ دن اور رات کا ایک فریب تھا، یعنی تو مسلسل میں فریب میں رکھتے تھے، اذ تأمروننا، اس وقت کہ جب تم ہمیں حکم دیتے تھے، ان نکفر باللہ، کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کریں، تو تم دنیا میں ہمیں روکتے تھے، یہ تمہارا تم رات دن ہی مکر کرتے تھے، وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا، اور تم یہ بھی ہمیں کہا کرتے تھے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے شرکا ٹھہرا لیں، وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور وہ دلی دل میں پچھتائیں گے جب عذاب کو دیکھیں گے، دلی دل میں پچھتانے کا مطلب زبانیں گنگ ہو جائیں گی، ذہن معاف ہو جائے گا، اور پھر وہ دل میں ندامت محسوس کریں گے، کاش ہم ایسا نہ کرتے اور ہماری آخرت بہتر بن جاتی، وجعلنا الاغلال فی اعناق الذین کفروا، اور ہم توق ڈالیں گے، لوہے کے کڑے بڑے بڑے ڈال دیے جائیں گے جن سے وہ جھک کے عذاب، شدید عذاب محسوس کریں گے، فی اعناق الذین کفروا، ان لوگوں کی گردن میں جنہوں نے انکار کیا، یعنی جو جو اللہ تعالیٰ کے منکر رہے ان کو اس طرح کا عذاب ہوگا، حل یجزون الا ما کانوا یعملون، نہیں بدلہ پائیں گے وہ مگر وہی جو وہ کرتے رہے تھے، جو دنیا میں معاملات کیے تھے اسی کا بدلہ ان کو ملے گا، کوئی ظلم ان پر نہیں ہوگا، وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر، اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈر سنانے والا، الا قال مطرفوها، مگر اس بستی کے امیر لوگوں نے کہا، انا بما ارسلتم بھی کافرون، کہ بے شک ہم اس پر جس کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے اس پر ایمان لے کر نہیں آئیں گے، اس کا ہم انکار کرتے ہیں، تو یہ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کا اگر کفار انکار کر رہے ہیں تو یہ کوئی آج نئی بات نہیں ہے، بلکہ آپ سے پہلے بھی جتنے انبیاء علیہ السلام آتے رہے ہیں ان کے جو بڑے بڑے کفار تھے، سرداران قریش تھے، وہ اسی طرح، یعنی جو سردار تھے ان کے پرانے زمانوں کے، تو سرداران قریش کی طرح وہ بھی اپنے ان انبیاء علیہ السلام کا انکار کرتے رہے، تو یہ اگر آپ کا انکار کر رہے ہیں تو کوئی نئی بات نہیں ہے، وقالوا، اور انہوں نے کہا کہ نحن اکثر اموالا و اولادا، کہ بے شک ہم زیادہ ہیں مال اور اولاد کے اعتبار سے، وما نحن بمعذبین، اور ہم پر عذاب نہیں ہوگا، ہم عذاب والے نہیں ہوں گے، یعنی ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا، اس سے معلوم یہ ہوا کہ وہ اولاد کی کثرت اور مال کی کثرت کی بنا پر ایک ایسے تکبر اور گھمنڈ میں مبتلا ہو گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی گرفت کا احساس بالکل ختم ہو گیا تھا، لیکن ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ جو دولت دینے والا ہے وہی دولت چھین بھی سکتا ہے، اسی کا آگے اللہ نے ایک بیان فرمایا کہ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، آپ فرما دیجئے کہ بے شک میرے رب کشادہ فرماتا ہے رزق کو جس کے لیے وہ چاہتا ہے اور اسے تنگ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ ہی کر دیتا ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اور لیکن لوگوں میں سے اکثر اس بات کو نہیں جانتے ہیں، نہیں جاننے سے مراد یہ ہے کہ وہ تسلیم نہیں کرتے ہیں، وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا الا من آمن وعمل صالحا، اور تمہارے مال اور تمہاری اولاد اس قابل نہیں کہ تمہیں ہمارے قریب تک پہنچائیں، الا من آمنا، مگر وہ جو ایمان لائے، وعمل صالحا، اور انہوں نے نیکی کی، یعنی کفار کو جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ اگر تم مال کے زیادہ ہونے پر یا اولاد کے زیادہ ہونے پر اترا رہے ہو تو یہ کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ جو بغیر درست استعمال کے تمہیں اللہ تعالیٰ تک پہنچا دے، ہاں جو اولاد کو صحیح استعمال کرے یعنی نیک بنائے، صاحب ایمان خود بھی ہو، اولاد کو مومن بنائے، نیک پرہیزگار متقی بنائے، اور جو مال اس کو اللہ نے عطا فرمایا اسے کثرت کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرے، تو یقیناً پھر یہ ضرور نافع ہوں گے، ورنہ کوئی فائدہ آخرت میں نہیں دے سکتے ہیں، انشاءاللہ کلام جاری رہے گا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة سبا چل رہی تھی 22 سپارہ ہے اور اس کی آیت نمبر 37 آیت تک ہم پہنچے تھے 37 آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم اور تمہارے مال اور تمہاری اولاد اس قابل نہیں کہ تمہیں قریب کر دیں عندنا ہمارے یعنی یہ اصل میں کوئی مال و دولت یا اولاد کی کثرت یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول اور مقرب ہونے کا معیار نہیں ہے زلفا یعنی ہمارے بہت قریب تک یہ پہنچا دیں الا من آمن وعمل صالحا مگر وہ جو ایمان لائے اور اس نے نیک عمل کیے فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا تو یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے کئی گنا بدلہ ہے اس کے بدلے میں جو انہوں نے عمل کیا بِمَا عَمِلُوا اس کے بدلے میں جو انہوں نے عمل کیا وَهُمْ فِي الْغُرَفَاتِ آمِنُونَ اور وہ اونچے کمروں میں جس کو بالا خانہ کہتے ہیں اوپری منزل کہتے ہیں اس میں امن و امان سے رہنے والے ہیں تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے اس میں واضح فرما دیا کہ دنیا میں مال و دولت کی کثرت یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ انسان اللہ تعالی کی بارگاہ میں مقبول بھی ہوگا دولت کی وجہ سے اولاد کی کثرت کی وجہ سے منصب کی وجہ سے عہدے کی وجہ سے ہم دنیا کی نعمتیں تو حاصل کر سکتے ہیں دنیا والوں کو اپنے قریب کر سکتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان ایمان لائے اور نیک عمل کرے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد پھر ایمان والوں میں دو گروپ ہوتے ہیں کچھ مالدار ہوتے ہیں کچھ غرباء ہوتے ہیں اگر مالدار ایسا ہے کہ جو اپنے مال پر خالی اتراتا رہے ایمان لانے کے بعد اور اس میں کوئی اس کو نیک اعمال میں خرچ نہ کرے خود بھی نمازیں وغیرہ نہ پڑھے جیسے کہ اکثر مالداروں کی عادت دیکھی گئی ہے اگرچہ سب کی نہیں ہوتی ہے ماشاءاللہ ایک سے ایک نیک پرہیزگار بھی ہوتے ہیں تو پھر تو یہ قابل گرفت ہوں گے لیکن چونکہ صاحب ایمان ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ان کے صاحب ایمان ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان پر کرم نوازی فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ کی عنایات ان پر ختم نہیں ہوں گی اور دوسری صورت یہ ہے کہ مالدار ہی ہے اور خوب نیک عمل کر رہا ہے خوب خرچہ کرتا ہے اور خوب مطلب زبردست قسم کا جو اس پر حق اللہ نے مقرر کیا اس حق کو مکمل طور پہ زبردست طریقے سے ادا کرتا ہے تو نور علی نور ہے اور اس کا مرتبہ بڑا اعلیٰ ہے جیسے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مالدار صحابی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک غزوے کے لیے صحابہ کرام کو امداد کی ترغیب دی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا کہ میں 100 اونٹ بمائے سامان ساز و سامان کے دیتا ہوں یعنی جہاد کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور پھر دوبارہ آپ نے ترغیب عنایت فرمائی پھر عثمان غنی کھڑے ہو گئے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مزید 100 اونٹ اور سامان سمیت ساز و سامان سمیت سامان جہاد سمیت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں سرکار بہت خوش ہوئے پھر آپ نے ترغیب عنایت فرمائی پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مزید 100 اونٹ بمائے ساز و سامان آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ خوش ہوئے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے عثمان آج کے بعد تمہیں تمہارا کوئی گناہ نقصان نہیں پہنچائے گا یعنی مطلب ہے کہ بالفرض اگر کوئی گناہ ہوتا بھی تو اللہ تعالیٰ تم سے پیش کی تمہیں معاف کر دیا یا اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو پہلے آپ پہ کرم نوازی فرمائی ہوئی تھی اتنی خصوصی کرم نوازی ہوگی کہ آپ سے کوئی گناہ ہو گئی ہی نہیں کہ گرفت کا موقع ملے یا گرفت کا کوئی صورت پیش آئے لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص مالدار ہو اور اپنے مال کو صحیح طریقے سے وہ حاصل کر رہا ہے اگر جمع رکھتا ہے تو صحیح قصد و ارادے کے ساتھ ہے خرچ کرتا ہے تو صحیح مقامات پر خرچ کرتا ہے اور جہاں شریعت نے حکم دیا ہے وہاں خرچ کرنے میں بخل سے کام نہیں لیتا تو اس کا مرتبہ یقیناً غریب شخص سے زیادہ ہے ہاں اب اگر غریب آدمی ہے وہ نیک مسلمان ہے غریب ہے نیک عمل نہیں کرتا کوتاہیاں کرتا ہے گناہوں میں پڑا ہوا ہے جو غریب ہونے کے اعتبار سے مالی لحاظ سے گناہ نہیں ہے لیکن دیگر گناہ ان میں پڑا ہوا ہے تو یہ بھی قابل گرفت ہے. اب یہ نہیں ہے کہ صرف مالدار کی گرفت ہوگی اس کی گرفت نہیں ہوگی. ہاں اگر یہ غریب ہے اور نیک اعمال کثرت کے ساتھ کر رہا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی اس پر یقیناً, یعنی اگر غریب ہے مال خرچ نہیں کر سکتا لیکن نیک اعمال کی اس کے پاس کثرت ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی کرم نوازی فرمائے گا. لیکن مالدار آدمی اگر زیادہ پیسہ خرچ کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اخلاص سے کر رہا ہے تو اس کا مرتبہ یقیناً بہت ہی بلند و بالا ہے. تو یہاں جو ذکر ہے وہ کفار کا ہے, لیکن اشارہ ہماری طرف بھی ہے کہ ایک مسلمان ہونے مسلمان شخص یا صاحب ایمان شخص ہرگز یہ نہ سمجھے کہ شاید مال کی کثرت, اولاد کی کثرت جس طرح دنیا میں مجھے عزت دلوا رہی ہے, مقام و مرتبہ دلوا رہی ہے اور میں بڑی بڑی محافل میں مرکز نگاہ بن جاتا ہوں, ایسا ہی میدان محشر میں بھی ہو جائے گا. نہیں, وہاں پر مرکز نگاہ ہوگا نیک آدمی, پرہیزگار آدمی اور خصوصاً صاحب علم. جتنا جس کے پاس علم دین زیادہ ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا ہی مقبول ہوگا, اتنا ہی مقرب ہوگا, اتنا ہی اس کو اعلیٰ مقام دیا جائے گا, اتنا ہی زیادہ لوگ اس کو رشک بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہوں گے. جس طرح آج ایک اسٹیج لگایا جاتا ہے, غریب کو بیچارے کو پیچھے کر دیا جاتا ہے, امیر چاہے فاسق ہو, فاجر ہو, فراڈ کے ذریعے پیسہ کما رہا ہو, جھوٹ بولتا ہو, رشوت خور ہو, وہ ایک عزت کے مقام پہ بیٹھا ہوا ہے اور لوگ بعض اوقات انہیں حسرت کے ساتھ رشک بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی کیا عزت ہے ان کے پاس. اس سے کہیں زیادہ برعکس معاملہ وہاں پر میدان معاشر میں نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا کہ وہاں اللہ تعالیٰ کا دربار ہوگا, یہاں عام لوگوں کا ہوتا ہے. وہاں پر اللہ کی طرف سے عزت دی جائے گی, یہاں پر عام لوگوں کی طرف سے عزت دی جاتی ہے. وہ دائمی عزت ہوگی یا عارضی عزت ہوتی ہے. اور یہی لوگ جو آج دنیا کے اندر غلط کاموں کے ذریعے عزت حاصل کرنے میں یا مادی اشیاء سے عزت حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے, اگر خدا نخواستہ نیک اعمال سے خالی ہوئے, خدا نخواستہ اس لیے کہا کہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں اور ہمیں ان سے محبت اس لحاظ سے رکھنی ہی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی درگزر فرمائے. یعنی ان لوگوں کے بارے میں عرض کر رہا ہوں کہ جو نیک اعمال بالکل نہیں کرتے اور صرف مناصب حاصل کرنے کے بعد اور مال و دولت حاصل ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کو بالکل فراموش کر دیتے ہیں اور وقتی طور پہ ملنے والے عزت کو سب کچھ سمجھتے ہوئے پھر وہ کسی کی نصیحت قبول نہیں کرتے, کسی کی بات نہیں مانتے. تو یہ پھر وہاں پہ اگر اللہ ان سے ناراض ہوا تو شرمندہ ہوں گے, رسوا ہوں گے اور وہاں کوئی عزت نہیں ہوگی, کوئی ویلیو نہیں ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر دنیا کے اندر جیسے بعض لوگ عزت کر دیتے ہیں کسی منصب کی وجہ سے, وہاں پر اگر جان پہچان نکل بھی آئی نا تو کوئی لحاظ نہیں کرے گا منصب کا, کیونکہ وہاں منصب ہوگا ہی نہیں, وہاں تو صرف نیک اعمال کی قدر و قیمت ہوگی. لہذا ایک مسلمان کو بھی چاہیے کہ اگر اس کے پاس اولاد اور مال کی کثرت ہے تو اس پر گھمنڈ نہ کرے بلکہ اسے اللہ کی نعمت تصور کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی کوشش کرے. مال کو اس طرح کہ جہاں پر اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا خرچ کرے, اولاد کو خرچ کرنے کا مطلب استعمال کرنا کہ اولاد کو اس طرح استعمال کرے, اولاد کی ایسی تربیت کرے کہ وہ اس کے لیے ثواب جاریہ بن جائے. لہذا ارشاد فرمایا کہ وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا, اور تمہارے مال تمہارے اولاد اس قابل نہیں کہ تمہیں ہمارے قریب تک پہنچا دیں, الا من آمن وعمل صالحا, مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے. پھر وہ اشارہ دیکھیں, ایمان لانا کافی نہیں بلکہ نیک اعمال کا بھی اللہ نے ذکر فرمایا, ایمان لانے کے بعد نیک عمل بھی کرنے ہوں گے. فاولائک لہم جزاء الضعفی, بس یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے کئی گنا اجر ہے, بدلہ ہے, بما عملوا, اس کا جو وہ عمل کیا کرتے تھے. وہم فی الغرفات, اور یہ بالا خانوں میں ہوں گے, آمنون, امن کی حالت میں, بالکل امن والے ہوں گے اور بڑے سکون کے ساتھ ہوں گے. بالا خانوں سے مراد یا تو اسی طرح ہوگا کہ جیسے ہمارے یہاں پر فرسٹ فلور, سیکنڈ فلور, تھرڈ فلور ہوتا ہے, اس طرح اللہ تبارک و تعالی وہاں پر بھی ہمیں بالا خانے عطا فرمائے گا. یا اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت اعلیٰ مقام پر ہے اور دوزخ اس سے ادنا مقام پر ہے. یہی وجہ ہے کہ جب جہنمی آگے قرآن میں آئے گا بھی تمنا کا اظہار کریں گے, کاش ہمیں جنتیوں سے بات کا موقع ملے. اور بعض ایک روایت میں ہے کہ جنتی یہ تمنا کریں گے کہ فلاں جو جہنمی لوگ تھے ان سے ہمیں بات کا موقع مل جائے. تو یہ شروع شروع کے اندر ہی ہوگا, پھر یہ ختم ہو جائے گا سلسلہ. اور یہ کفار کی حسرت کو بڑھانے کے لیے ایسا کیا جائے گا کہ وہاں آپ کی کھڑکی کھول دی جائے گی اور جہنمی جو تھے وہ ان کو دیکھیں گے اس طرح اوپر کر کے اور ان سے سوال کریں گے تمہیں اللہ نے کیا کیا دیا, تو وہ کہیں گے کہ اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا, ہم تو تمہیں دنیا میں سمجھایا کرتے تھے کہ ہماری بات مان لو لیکن تم ہماری بات نہیں مانا کرتے تھے. تو وہ روئیں گے, گڑ گڑائیں گے اور پانی طلب کریں گے, کھانا طلب کریں گے کہ ہماری کچھ مدد کرو, لیکن اللہ تبارک و تعالی ان جنتیوں کو منع فرما دے گا کہ آج ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، ان کی کوئی امداد نہیں ہوگی، اور پھر ہمیشہ کے لیے وہ کھڑکیاں بند ہو جائیں گی، جس سے کفار کی حسرت بڑھ جائے گی اور زیادہ شروع ہوگا اور واویلا مچائیں گے۔ تو اس لیے یہ چونکہ اوپر کی طرف ہوں گے اس لیے اس کو بالا خانے سے تعبیر کیا گیا۔ بہرحال یہ نبی بخاری کی روایت ہے کہ ایک صحابی کھڑے ہوئے عرض کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جنت میں گھوڑا ہوگا؟ فرمایا کہ ہاں، اگر تم جنت میں گئے تو اڑنے والا ایک گھوڑا دیا جائے گا۔ ایک عرابی کھڑے ہو گئے، رسول اللہ کیا وہاں پہ کھیتی باڑی ہوگی؟ ہم تو کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ فرمایا، مسکرا دیے، فرمایا کہ ہاں، تمہیں بیج دیے جائیں گے، تم بیج ڈالو گے، ایک لمحے میں کھیتی اگ جائے گی، خود ہی کٹ کر تیار ہو کے تمہارے سامنے گر جائے گی۔ پھر ایک صحابی کھڑے ہوئے، رسول اللہ کیا وہاں پر اونٹ بھی ہوگا؟ تو اب یقینی سی بات ہے کہ سوال کا سلسلہ دراز تھا، تو نبی کریم نے جامع کلام فرمایا کہ ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے ہر وہ چیز ہوگی وہاں پر جس کی تم خواہش کرو گے۔ لہذا آپ اگر خواہش یہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر مثال کے طور پہ ہزار منزلہ عمارت بن جائے، اللہ تعالیٰ بنا دے گا، اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، کوئی اللہ کے لیے مشکل کام نہیں ہے۔ اور آپ سوچیں گے شاید کہ میرا اتنا چھوٹے ایریا میں اتنی بڑی بلڈنگ کیسے بن جائے گی؟ تو چھوٹا ایریا نہیں ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی خبر کے مطابق سب سے ادنا ترین جنتی کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا کی جائے گی۔ یعنی جنت میں اتنا بڑا ایریا ہوگا جو اس دنیا سے 10 گنا بڑا ہوگا۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ دنیا کے اندر کیا ہزار منزلہ عمارت نہیں بن سکتی ہے، بلکہ بڑے آرام سے بن سکتی ہے کہ میٹیریل زبردست قسم کا آپ لگائیں اور موسم اثر انداز نہ ہو، انجینئر زبردست قسم کیوں بن سکتی ہے؟ تو خود جب بنانے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہو اور وہاں کا ایسا موسم نہیں ہوگا کہ جو انسان کے قابو بے قابو موسم کہ وہ شدت کے ساتھ زلزلے آ رہے ہیں یا تیز ہوائیں چل رہی ہیں اور برف باری ہو رہی ہے جس سے نقصان ہو رہا ہے، جنت کا موسم تو بڑا معتدل موسم ہوگا، نہ گرمی نہ سردی، نہ رات نہ دن، جیسے فجر سے تھوڑی دیر پہلے کا وقت ہوتا ہے کہ ٹھنڈی ہوا چل رہی ہوتی ہے، ہلکی ہلکی روشنی ہوتی ہے، کوئی مطلب اس وقت شور نہیں ہوتا، شرابہ نہیں ہوتا، اس قسم کا پرسکون وہاں پر ماحول ہوگا۔ اور یہ حدیث کے الفاظ ہیں جو میں آپ کی خدمت میں، حدیث کا مفہوم ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ تو وہاں پر انسان جو تمنا کرے گا وہی ملے گا، تو یہ بھی عین ممکن ہے کہ وہاں پہ آپ تمنا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کئی منزل عمارت مل جائے، تو اس کے اوپر سے بالا خانوں سے آپ جھانک رہے ہوں۔ ہر چیز، ہر اس کی تفسیر یعنی مختلف انداز میں ہو سکتی ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین، اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں میں عاجز کرنے کی نیت سے کوشش کرتے ہیں، یعنی قرآن کے چیلنج کو گویا کہ قبول کر لیتے ہیں کہ کوئی کسی صورت تو بنا کے لاؤ، کوئی ایسی 10 آیتیں بنا کے لاؤ، یا کوئی ایک ایسی آیت بنا کر لے آؤ قرآن کی مثل، اور پھر اللہ نے فرمایا ہرگز نہیں بنا سکو گے، تو اب وہ کوشش شروع کر دیتے ہیں اس کے مقابلے میں کوئی چیز لانے کی، یا پھر اس کو جھٹلانے کی کوشش کرتے ہیں، تکذیب کی کوشش کرتے ہیں، اس کے مضامین پر زبان اعتراض دراز کرتے ہیں۔ سب کے بارے میں یہ حکم فرمایا کہ والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین، اور وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں ہماری آیتوں میں عاجز کر دینے کی، اولئک فی العذاب محضرون، یہ لوگ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے، یعنی عذاب میں عذاب پر پیش کیا جائے گا۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ کسی کے مسلمان کے دل میں بھی شیطانی وسوسہ آ سکتا ہے کہ یار یہ آیت کا مفہوم تو سمجھ میں نہیں آ رہا، اور وہ زبان اعتراض دراز کر دے کہ یار یہ بس پتہ معاذ اللہ عجیب سی اللہ نے آیت لکھ دی، عجیب سا مفہوم نکل آیا ہے، یا وہ خود کوشش کو عربی داں ہیں صاحب، وہ کوشش ان کے ذہن میں شیطان وسوسہ ڈال دے اور تم ایک آیت لکھ کر دیکھو کوئی اپنے پاس سے۔ اس طرح ہوتا ہے بعض اوقات کہ شیطان انسان کو مختلف طریقوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ وہ لمحات ہوتے ہیں کہ جس میں انسان کو پوری ہوشیاری سے کام لینا چاہیے کہ جیسے اس قسم کا وسوسہ آئے اپنی سوچ اور فکر کو دراز کرنے کے بجائے فوراً سلسلہ موقوف کر کے لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور خیالات کو جھٹک دیا جائے، ضروری ہے۔ تو جو قرآن پاک میں کسی فاسد ارادے سے غور و تفکر کریں گے یا خدا نخواستہ کوئی دینی جو ہمارے دعوے ہیں یا دینی تعلیمات ہیں ان کو غلط ثابت کرنے کے لیے قرآن پاک پہ غور و تفکر کریں گے، ان کے لیے آخرت میں عذاب ہوگا۔ قل، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے، ان ربی، بے شک میرا رب، یبسط الرزق لمن یشاء من عباده، کہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو وسیع فرما دیتا ہے، ویقدر له، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگی کر دیتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ رزق میں تنگی اور فراخی یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو ہم نے بارہا آپ کو بتایا کہ بندش جو کہتے ہیں جی رزق میں بندش ہو گئی ہے، اس کا اگر یہ تصور رکھا جائے کہ اللہ تبارک و تعالی تو دینا چاہ رہا ہے لیکن کسی بندے نے رزق باندھ دیا ہے اور اللہ تعالی کے چاہنے کے باوجود بندے تک نہیں مل رہا ہے، یا اللہ تو نہیں دینا چاہ رہا لیکن جی اس تعویذ کی وجہ سے ہمیں رزق اور روزی حاصل ہو گئی، تو انسان کافر ہو جائے گا، اس قسم کا کوئی تصور شریعت میں نہیں ہے۔ بلکہ ہاں یہ تصور موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی رزق میں وسعت عطا فرماتا ہے اور اللہ تعالی ہی چاہتا ہے تو تنگی کر دیتا ہے۔ لہذا رزق میں جب بھی آپ کو تنگی محسوس ہو، گھر میں فاقہ مستی ہو یا پھر نوکری ملنے میں دیر ہو رہی ہو، تو اس کو اللہ کی طرف ہی منسوب کرنا چاہیے۔ ہاں ہو سکتا ہے کوئی درمیان میں مداخلت بیجا کا مرتکب بھی ہو رہا ہو، تعویذ کروا رہا ہے، جادو کروا رہا ہے، لیکن یاد رکھیے کہ تعویذ اور جادو وہیں پر اثر انداز ہوں گے جب وہ تعویذ اور جادو اللہ تعالیٰ کی رضا کے موافق ہو جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو آزمانا چاہتا ہے اور چار سال بعد مثلا آپ کو نوکری ملے گی اور کسی نے تعویذ کروا دیا کہ اس کو نوکری ہی نہ ملے، تو اب آپ کو نوکری فی الحال نہیں مل رہی اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر آزمائش ڈالی ہے، لیکن وہ جادو گنڈے والا خوش ہو رہا ہوگا کہ دیکھا ہم نے اس کی روزی رکوا دی، نوکری نہیں مل رہی ہے، حالانکہ انہوں نے نہیں رکوائی تو اللہ تبارک و تعالی نے رکوائی، ورنہ اللہ تعالیٰ اگر دلوانا چاہ رہا ہو تو خود دیانت داری سے بتائیے کیا کوئی اللہ تعالیٰ کی تقسیم کو روک سکتا ہے؟ یقیناً آپ کا ایمانی جواب یہی ہوگا کہ ہرگز نہیں۔ انشاءاللہ کلام جاری رہے گا اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ سبا چل رہی تھی اور اس کی 39ویں آیت کی تفسیر ابھی نامکمل تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے شروع میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عقیدے کے بیان کا حکم دیا۔ ارشاد ہوا، قل، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ارشاد فرما دیجئے، ان ربی، بے شک میرا رب، یبسط الرزق، کشادہ فرماتا ہے رزق کو، لمن یشاء، جس کے لیے وہ چاہتا ہے، من عباده، اپنے بندوں میں سے، ویقدر، اور تنگ کر دیتا ہے، لہو، اس کے لیے، یعنی جس کے لیے چاہتا ہے اسے تنگ بھی کر دیتا ہے، وما انفقتم من شیء، اور جو چیز بھی تم اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں خرچ کرتے ہو، فہو یخلفہ، وہ اس کے بدلے مزید عطا فرمائے گا۔ یہ دیکھیں اللہ کا وعدہ ہے، فَهُوَ يُخْلِفُهُ، تو وہ اس کا تمہیں بدلہ دیتا ہے، وہ تو دنیا میں دے گا، بعض اوقات ظاہر ہو جاتا ہے یا آخرت میں، تو جو کچھ ہم خرچ کرتے ہیں اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ ضرور دے گا، کیونکہ اس کا وعدہ ہے. اب دنیا میں بدلہ دو طرح ظاہر ہوتا ہے، بلکہ کئی طرح ظاہر ہوتا ہے. ہم دو طرح یوں کر لیں، مثال کے طور پر ایک تو کسی چیز کو عطا فرما کر، اور ایک کسی چیز کو ہم تک پہنچنے سے روک کر بدلہ دیتا ہے. مثلا عطا فرما کر، عطا فرمانے کی بھی دو صورتیں ہوتی ہیں، کہ جیسے ہم پیسہ خرچ کرتے ہیں جواب میں پیسے عطا فرما دیتا ہے، یا ہم نے پیسہ اللہ کے راہ میں خرچ کیا کوئی اور نعمت اور خوشی عطا فرما دیتا ہے. اور کسی چیز کو روک کر بدلہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں تو بعض اوقات ہمارے مال میں کوئی اضافہ نہیں ہو رہا ہوتا، کوئی مطلب مادی طور پر نظر آنے والی چیز میں زیادتی نظر نہیں آ رہی ہوتی، لیکن ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا، اور اللہ تبارک و تعالی ہزارہ مصیبتوں کو ہم سے دور کر دیتا ہے، وبائی بیماریوں سے ہم محفوظ رہتے ہیں، موت یعنی ناگہانی آفات سے اللہ تعالی محفوظ فرما دیتا ہے، آسمان سے اترنے والی بلاؤں سے حفاظت فرما دیتا ہے، اور یہ چیز ہمیں معلوم ہی نہیں چلتی ہے کیونکہ وہ آنے سے پہلے ہم سے دور کر دی جاتی ہے. تو بہرحال دنیا میں آخرت، دنیا میں جو بدلہ دیا جائے گا وہ کبھی تو نظر آتا ہے اور کبھی نظر نہیں آتا ہے، لیکن آخرت میں جو بدلہ دیا جائے گا وہ باقاعدہ جتا کر، اور جتا سے مراد یہ کہ اس کو سمجھایا جائے گا، بتایا جائے گا، اس کی نشاندہی کی جائے گی کہ یہ آپ کے فلاں مقام پر پیسہ خرچ کرنے کا بدلہ ہے، یہ فلاں مقام پر فلاں چیز دینے کا بدلہ ہے. لیکن بدلہ ضرور ملے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ دنیا اور آخرت میں، دنیا میں اور آخرت دونوں میں، یا صرف دنیا میں اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا، آخرت میں نہیں. جیسے کفار کو ملتا ہے کہ وہ اللہ کے راہ میں اگر خرچ کرتے ہیں تو دنیا میں بدلہ دے دے گا، آخرت میں نہیں. اور کبھی دنیا آخرت دونوں میں جیسے مومنین کو ملتا ہے، اور کبھی اللہ تعالیٰ صرف آخرت میں بدلاتا فرمائے گا، دنیا میں بدلہ نہیں دے گا. یہ مسلمان کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے، کافر کے ساتھ نہیں، کیونکہ اخروی اچھا بدلہ صرف مسلمان کے ساتھ خاص ہے، اور دنیا میں اچھا بدلہ مسلمان کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ کافر کو بھی اللہ تعالیٰ عطا فرما دیا کرتا ہے. وہو خیر الرازقین، اور وہ تمام رزق دینے والوں میں سے سب سے بہتر ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم رزق دینے کی نسبت کسی اور کی طرف بھی کر سکتے ہیں، لیکن بات وہی حقیقت و مجاز کی آئے گی کہ حقیقتاً رزق دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالی کی ہے، لہذا ہم یہ کہیں گے کہ تمام کائنات میں رزق اللہ تعالی ہی تقسیم فرما رہا ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالی اس نظام رزق میں کسی بندے کو ذریعہ اور سبب بنا دیتا ہے، اور ہم اس ذریعہ اور سبب کی طرف نسبت کر دیا کرتے ہیں. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو معجزات کا صدور خصوصاً کھانے اور پینے کی چیزوں میں اضافے کے سلسلے میں ہوا، اس میں نسبت نبی کریم کی طرف کر دی جاتی ہے کہ نبی کریم نے 1400 صحابہ کرام کو کھلا دیا، آپ نے سینکڑوں صحابہ کو پانی سے سیراب فرما دیا. تو اصل میں تو کھلانے والا اللہ ہے، سیراب کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس معجزے کے ظہور کا سبب بنے ہیں، اس لیے نسبت آپ کی طرف بھی کرنا بالکل جائز ہے اور کی جاتی ہے. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن ان سب کو اللہ تبارک و تعالی اٹھائے گا، ثم یقول للملائکۃ، پھر فرشتوں سے فرمائے گا. یعنی اب آگے جو ذکر ہو رہا ہے وہ اس چیز کا ہے کہ کفار بعض فرشتوں کی پوجا کرتے تھے، تو جب ان کو وہاں پہ بروز قیامت لایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو بلا کر اب یہ سوال فرمائے گا، ثم یقول للملائکۃ، پھر فرشتوں سے فرمائے گا، اہؤلاء ایاکم کانوا یعبدون، کیا یہ وہی ہیں کہ جو تمہیں پوچھتے تھے؟ قالو، تو وہ عرض کریں گے، سبحانکا، اے اللہ تجھے پاکی ہے، سبحانکا انت ولینا من دونہم، تجھے پاکی ہے کہ تو ہمارا دوست ہے نہ کہ یہ ہمارے دوست نہیں ہیں. انہوں نے اگرچہ ہمیں اپنا معبود سمجھا، یہ ہمیں عبادت کے لائق سمجھا، لیکن یہ ہمارے دوست نہیں، اللہ تعالیٰ تو ہمارا دوست ہے، ولی ہے. بل کانوا یعبدون الجنہ، بلکہ یہ تو شیطان کی عبادت کرتے تھے. شیطان کی عبادت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ شیطان کو سامنے رکھ کر اس کو پوج رہا ہو، بلکہ مراد کہنے کی یہ ہے کہ شیطان کے بہکائے میں آ کر جس کو شیطان نے کہا اس کی یہ عبادت کیا کرتے تھے، ہماری نہیں کرتے تھے. اکثرہم بہم مؤمنون، ان میں سے اکثر انہی پر یقین لائے تھے، یعنی جہاں شیطان نے اشارہ کر دیا اسی پر یقین لے آئے تھے. فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْدٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا, تو آج تم میں ایک دوسرے کے بھلے برے کا کچھ اختیار نہیں رکھے گا, بس آج کے دن نہیں مالک ہوگا تم میں سے بعض بعض کے لیے کسی بھی نفعے کا اور کسی بھی ضرر کا. یاد رکھیے کہ مخاطب کفار ہے, مسلمان نہیں. اللہ تعالیٰ کافروں سے فرما رہا ہے کہ آج کے دن تم میں سے کوئی کسی کو نہ نفع دے سکتا ہے نہ اس کو ضرر پہنچا سکتا ہے. لہٰذا یہ مسلمانوں کے بارے میں چونکہ آیت نہیں ہے, اس لیے مسلمان ضرور ایک دوسرے کو نفع بھی دیں گے اور وہ کفار کو ضرر پہنچانے کی صلاحیت رکھیں گے, یا یوں ہو سکتا ہے کہ ایک مظلوم اپنے حق حاصل کرنے کے لیے ظالم کو ضرر پہنچا دے, یہ ہو سکتا ہے. لیکن بہرحال یہ کفار کے بارے میں ہے کہ وہ کسی کو نفع وغیرہ نہیں پہنچا سکیں گے. وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا, اور ہم فرمائیں گے ان کے لیے جنہوں نے ظلم کیا, اللہ کی تکذیب کر کے, قرآن کی تکذیب کر کے, رسول کی تکذیب کر کے اپنی جانوں پہ ظلم کیا, ان کو ہم فرمائیں گے کیا, ذوقوا عذاب النار, تم چکھو آگ کا عذاب, التی کنتم بہا تکذبون, وہ آگ کہ تم جس کو دنیا میں جھٹلایا کرتے تھے, انکار کرتے تھے. آج آپ کافر کو کہیں وہ ہنسے گا آپ کے اوپر کہ ارے جی کون سی باتیں کر رہے ہیں, ہمارے ہاں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا, ہمیں اس پر یقین نہیں ہے کہ بعد میں کوئی جہنم بھی ہوگی, آگ میں بھی ڈالا جائے گا, ایسا کہاں ہو سکتا ہے. تو آج جس کا انکار کیا جاتا ہے کل اس کو جب آنکھوں سے دیکھیں گے تو تسلیم کرنے پر ہر شخص مجبور ہوگا. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا, اور جب تلاوت کی جاتی ہیں ان پر ہماری آیات, بَيِّنَاتٍ, واضح آیات, قَالُوا, تو وہ کہتے ہیں کہ مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ. تو یہ کفار کے اوپر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں, قالو, تو یہ کہتے ہیں کہ ما ھذا, نہیں ہے یہ, الا رجل, یعنی نبی کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ ما ھذا, نہیں ہے یہ, الا رجل, مگر ایک ایسا شخص, یرید, جو ارادہ کرتا ہے, ان یصدکم, کہ تمہیں روک دے, عما, اس راستے سے, کانا, یعنی ان معبودوں سے, کانا یعبدو آباؤکم, کہ جن کو تمہارے آباؤ اجداد پوچھتے تھے, عبادت کرتے تھے. وقالوا, اور انہوں نے کہا کہ ما ھذا, کہ نہیں ہے یہ, الا افکن مفترا, یعنی یہ سے مراد اب قرآن پاک ہے کہ نبی کریم کی شان میں گستاخی کی, پھر قرآن پاک میں بھی کہ یہ نہیں ہے مگر افکن مفترا, مگر ایک اپنے پاس سے گھڑا ہوا بہتان, معاذ اللہ. تو یہ وہ کفار نبی کریم کے بارے میں بھی شک و شبے کا اظہار کرتے تھے اور برے الفاظ استعمال کرتے تھے, اور قرآن کے بارے میں بھی. وقال الذین کفروا للحق, اور کہا ان لوگوں نے جو کافر ہوئے حق کے لیے, یعنی قرآن کے لیے, لما جاءہم, جب آ چکا تھا وہ ان کے پاس, ان ھذا الا سحر مبین, کہ نہیں ہے یہ مگر واضح جادو, یعنی تو ایک واضح جادو ہے معاذ اللہ. اور یہ ان کا بڑا غلط قسم کا اعتراض تھا, کیونکہ انہیں وہ کفار جو بڑے بڑے جادوگر تھے ان سے معلوم کر چکے تھے کہ کیا یہ جادو ہے, تو انہوں نے بقسم کہا تھا کہ نہیں, ہم جادو کے ہر طرح کے منتر جانتے ہیں, جو کچھ یہ تم بیان کر رہے ہو, یعنی قرآن پڑھ رہے ہو, ہمیں پڑھ کے سنا رہے ہو, یہ ان منتروں میں سے نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود بغضن, عنادن, وہ اس قسم کے جملے کہا کرتے تھے. وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير, اللہ نے شاید فرمایا کہ ہم نے انہیں کچھ کتابیں نہ دیں کہ جنہیں وہ پڑھتے ہوتے, یعنی جن کو پڑھ کے وہ علم حاصل کرتے, جاہل لوگ تھے, انکار کرتے رہے, ان کو ہم نے ایسی کتابیں نہیں دی تھیں. وما أرسلنا إليهم, اور نہ بھیجا تھا ہم نے ان کی طرف, قبلك, اے حبیب, آپ سے پہلے, من نذیر, ان کو ڈر سنانے والا, یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے لے کے کفار قریش پر خاص طور پہ کوئی نبی نہیں آئے تھے، بلکہ بنی اسرائیل میں نبوت کا سلسلہ چلتا رہا تھا، نبی کریم کو مبعوث فرمایا گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہنے کا مقصد یہ ہے، ان آیات کا مقصود یہ ہے کہ چونکہ ایک طویل عرصے تک یہ کفار جہالت میں رہے ہیں، لہذا عنادن یہ انکار کر رہے ہیں اور آپ پر ایمان لانے کی سعادت حاصل نہیں کر رہے ہیں. وکذب الذین من قبلہم، اور ان سے پہلے والوں نے بھی جھٹلایا، یعنی ان سے پہلے والے بھی ایسے تھے، انہوں نے رسولوں کو جھٹلا دیا، آسمانی کتابوں کو جھٹلا دیا تھا. وما بلغوا معشار ما آتیناہم، اور یہ لوگ جو کفار قریش ابھی موجود ہیں، وما بلغوا، اور نہیں دیے گئے پہنچایا گیا ان تک، معشار ما آتیناہم، ان پہلے والوں کو جو کچھ دیا گیا تھا اس کا دسواں بھی حصہ. مطلب کہنے کا اللہ کا یہ ہے کہ یہ جو موجودہ کفار اپنے مال اور اولاد کی کثرت پر اترا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہیں، قرآن کا انکار کر رہے ہیں، اور جو غریب صحابہ نبی کریم پر ایمان لے کر آ رہے ہیں ان کے غربت کی وجہ سے مذاق اڑا رہے ہیں، یہ تو بہت قلیل ہے. جو ہم نے پہلی قوموں کو عطا کیا تھا اس کا دسواں حصہ بھی ان کو نہیں دیا گیا ہے. فکذبوا رسولی، تو ان پہلے والوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا. فکیف کان نکیر، تو پھر کیسا ہوا انجام، کیسا ہوا میرا انکار کرنا، یعنی میرے انکار کرنے کا انجام پھر کیا ہوا تھا. تو یہ بہت ہی نفیس انداز سے اللہ تبارک و تعالی نے سمجھایا کہ اگر تم کثرت اولاد، کثرت مال کی وجہ سے نبی کا آج انکار کر رہے ہو، تو ذرا پچھلی قوموں پہ غور و تفکر کر لو، جنہیں تم سے کئی گنا زیادہ مال دیا گیا تھا، تم سے زیادہ اولاد سے نوازا گیا تھا، ان کے پاس صحت زیادہ تھی، عزت زیادہ تھی، اس کے باوجود انکار کا انجام ان کے کھنڈرات کی صورت میں آج بھی تم دیکھ رہے ہو، تو پھر تمہارا انجام بھی ویسا ہوگا، اترانا کیسا ہے. قل، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے، انما اعظکم بواحدہ، میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں. اب یہ نصیحت کیا تھی؟ اس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ کفار جو تھے، جب کوئی بات سنتے تھے تو ان کی عادت تھی، نبی کریم کا پیغام سننے کے بعد ایک بہت بڑا مجمع جمع ہو جاتا تھا اور اس میں یہ بات کرتے تھے. تو آپ کو پتہ ہے کہ جب مجمع جمع ہو جائے، اور خصوصاً کبھی آپ نے گاؤں والوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا ہو، تو ہر ایک پھر اپنی اپنی منطق جھاڑتا ہے اور ایک سے ایک مطلب کلام کرتا ہے. کوئی گاؤں والے سن رہے ہوں تو برا نہ مانے، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رائے دینے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں، لیکن اجتماعی طور پہ چونکہ کلام ہو رہا ہوتا ہے تو وہ بھی بیچ میں شامل ہو جاتے ہیں، اور ان کی باتوں کی وجہ سے جو اچھی عقل رکھنے والے ہیں وہ بھی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں اور بات کسی نتیجے تک نہیں پہنچ پاتی. لہٰذا ایک کفار بھی چونکہ اسی طرح کرتے تھے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انہیں ان باتوں پر غور و تفکر کے لیے ایک نصیحت اور طریقہ ارشاد فرمایا. تو قل، اے حبیب کریم، آپ فرما دیجئے، انما محض اعظکم بواحدہ، میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں، ان تقوموا للہ، کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، مثنا دو دو، و فرادا، اور اکیلے اکیلے، ثم تتفکروا، پھر تم تفکر کرو، پھر سوچو کہ تم کیا کہہ رہے ہو. ان نبی کریم کو تم کہتے ہو یہ مجنون ہے، قرآن کے بارے میں کہتے ہو جادو ہے، مجمع میں بیٹھو گے تو پھر سب وسوسے آئیں گے. دو دو کھڑے ہو جاؤ، ایک دوسرے سے سوال کر کے دیکھو کہ یار ہم صحیح کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں، یا اکیلے اکیلے کھڑے ہو جاؤ اور پھر تفکر کرو گے تو ضرور ایک مثبت نتیجے تک پہنچو گے. اور کیا نتیجہ ہوگا؟ کہ ما بصاحبکم من جنہ، کہ تمہارے ان صاحب میں جنون کی کوئی بات نہیں ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنون وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے. ان ہوا الا نذیر لکم، یہ تو صرف تمہیں ڈر سنانے والے ہیں، بین یدی عذاب شدید، ایک سخت عذاب سے پہلے، یعنی اس سے پہلے کہ تم سخت عذاب میں مبتلا ہو جاؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بس تمہیں ایک ڈر سنانے والے ہیں، تم یہ کہنے پر مجبور ہو جاؤ گے. قل ما سألتکم من اجر فہو لکم، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ ما سألتکم من اجر، میں تم نہیں سوال کرتا ہوں تم سے کسی اجر کا، فہو لکم، پس وہ تو تمہارے لیے ہے، یعنی بالفرض اگر میں تم سے اجر مانگتا بھی تو وہ اجر مجھے مت دو، تم اپنے پاس ہی رکھ لو. ان اجریا الا علی اللہ، نہیں ہے میرا اجر مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر. یہ اخلاص کی طرف اشارہ تھا کہ ذرا بتاؤ، آج نبوت کے اتنے سال گزر جانے کے باوجود کبھی میں نے لالچ بھری نگاہ تم پر ڈالی، کوئی تم سے مال طلب کیا ہو؟ تو یہ ایک دلائل ہیں اس کے اوپر کہ کوئی شخص اگر کسی راستے سے بالفضل روک رہا ہے، جس راستے پہ آپ کے آبا و اجداد تھے، اسے کوئی لالچ نہیں ہے، اس کے ساتھ جنون بھی نہیں ہے، بالکل صاحب عقل ہے، حکمت بھری باتیں کرتا ہے، تو پھر اس کی بات پر غور و تفکر کرنا چاہیے، اس کو تسلیم کرنا چاہیے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور وہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر گواہ ہے. قل، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ارشاد فرما دیجئے، اِنَّ رَبِّي، بے شک میرا رب، يَقْذِفُ بِالْحَقِّ، حق پر القاء فرماتا ہے. حق پر القاء فرماتا ہے یعنی حق الہام فرماتا ہے. علام الغیوب، وہ غیبوں کا جاننے والا ہے، بہت زیادہ جاننے والا ہے. یاد رکھیے کہ اللہ کے لیے لفظ علام استعمال ہو سکتا ہے، علامہ استعمال نہیں کریں گے. یہ عام لوگوں کے لیے تو ہو جاتا ہے جی علامہ فلاں، علامہ فلاں، کیونکہ علامہ اصل میں علامہ تن، اگرچہ اس میں تا جو ہے علام کے بعد جو تا استعمال ہوتی ہے علامہ، یہ تانیس کی نہیں ہے، یعنی مؤنث کی علامت نہیں ہے، لیکن اگر اللہ کے لیے لفظ علامہ استعمال کریں تو چونکہ کلام عرب میں تا مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے دوسرے مقامات پر، تو لفظ علامہ میں شبہ پیدا ہوگا، شاید یہ مؤنث ہے. تو جس طرح اللہ تعالیٰ کے لیے تانیث کے الفاظ استعمال کرنا منع ہیں، اسی طرح وہ الفاظ بھی استعمال کرنا منع ہیں جو اگرچہ مذکر ہیں لیکن ان میں شائبہ تانیث ہو، تانیث کا شبہ پیدا ہوتا ہو. اس لیے کبھی بھی اللہ کے لیے علامہ کا لفظ استعمال ہوتا آپ نہیں دیکھیں گے، علام کا لفظ آئے گا. ہمیں بھی اللہ کے لیے علام کا لفظ کہنا جائز ہے اور یہ کہنا چاہیے. قول، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ارشاد فرما دیجئے، جا الحق، حق آ گیا، وما یبدئ الباطل وما یعید، اور باطل نہ تو پہل کرے گا اور نہ لوٹ کر آئے گا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ باطل آگے ہو جائے حق پیچھے، اور نہ ایسا ہے کہ جب حق غالب آ جائے پھر باطل پلٹ کر آ جائے. باطل ہی مٹنے والا ہے، باطل ہی پیچھے ہٹنے والا ہے، حق غالب آئے گا. تو یہ انشاءاللہ سلسلہ جاری رہے گا. تھوڑی سی اس کی آیات سورہ سبا کی رہ گئی ہیں، پھر نئی آیات کا آغاز ہوگا، لیکن اگلے پروگرام میں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سورة سبا چل رہی ہے اور اس کی تقریباً 49 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی تھی. 50ویں آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، قل، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ارشاد فرما دیجئے، ان ضللت، کہ بالفرض اگر میں بہک جاؤں، گمراہی کا شکار ہو جاؤں، فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي، تو میں اپنے تو محض میں گمراہ ہوا اپنی جان پر. یعنی مراد ہے کہ تو اپنا ہی میں نے نقصان کیا. یہ جملہ فرضیہ ہے کہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو کفار سے فرمائیے کہ بالفرض اگر کوئی میں بہک جاتا ہوں تو پھر اس میں اللہ تبارک و تعالی کا کوئی نقصان نہیں، نقصان میری ہی ذات کا ہے. وَإِنِّي هَتَدَيْتُ، اور اگر میں ہدایت پا جاؤں، جیسے کہ ہدایت یافتہ ہیں، فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي، تو یہ اس کے سبب سے ہے کہ جو میری طرف میرے رب نے وحی فرمائی. اِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ، بے شک وہ سننے والا ہے، قریب ہے. تو مراد کہنے کا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اللہ تعالیٰ کے حکم سے سمجھا دی کہ اگر کوئی شخص گمراہی اختیار کرتا ہے تو اس میں کسی کا نقصان نہیں، اس کی اپنی ذات کا نقصان ہے، اور وہ ہدایت اختیار کر لے، ہدایت کو حاصل کر لے، تو انشاءاللہ کامیاب ہوگا. دوسرا یہ کہ اس میں یہ بھی ادب سکھایا گیا کہ جب کوئی برائی کی نسبت ہو، یعنی برائی انسان کر بیٹھے، تو اسے اپنی طرف ہی منسوب کرنا چاہیے، اور اسے اپنی شامت اعمال تصور کرنا چاہیے. اور اگر کوئی اچھا کام سرزد ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا, اس کا کرم, اس کا فضل اور اس کا انعام شمار کرنا چاہیے, اسی کی طرف اس کو کمال کو منسوب کرنا چاہیے. اور انہ سمیع قریب, آخر میں جو ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا ہے, قریب ہے. تو اللہ تعالیٰ کا قریب ہونا اس طرح نہیں ہے جیسے ہمارا ایک دوسرے کے قریب ہونا کہ ہم جسمانی اعتبار سے ایک دوسرے سے قریب ہوتے ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ جسم کی قید سے پاک و صاف ہے, کیونکہ خود اس نے قرآن عظیم میں اعلان فرمایا کہ لیسا کمثل ہی شیون, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثل کوئی شے نہیں ہے. تو جب وہ کسی شے کی مثل نہیں, کوئی شے اس کی مثل نہیں, تو جو دنیا میں ہم ایک چیز بطور مثال پیش کر سکتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ضرور جدا گانا ہوگا. لہٰذا ہم جسم رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہوگا, ہماری طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ذات کے اعتبار سے اشارہ کرنا ممنوع ہوگا, ہم کسی جگہ میں موجود ہو سکتے ہیں, کسی سمت کا ہمارے لیے تعین ہو سکتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جگہ اور سمت کا تعین کرنا منع ہوگا. تو اس کے قریب ہونے کا مطلب یہی ہے کہ جو آپ کو پہلے بھی مفہوم بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے پوری کائنات کے قریب ہے. علم کے اعتبار سے قریب ہونے کا مطلب کہ وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے, ذرے ذرے کا اسے علم ہے, پہلے جو کچھ ہو چکا, جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہوگا, وہ سب کو جانتا ہے. اسی لیے یہ فقہا نے, یعنی علماء متکلمین نے عقیدہ لکھا کہ چیزیں بدلتی ہیں, ان میں تغیر و تبدل ہوتا ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم نہیں بدلتا. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جیسے ہم ایک بچے کو دیکھتے ہیں, گھر میں پیدا ہوتا ہے, کچھ اور شکل ہوتی ہے, ہم کہتے ہیں فلاں کے اوپر گیا ہے, فلاں کے اوپر گیا ہے, پھر تھوڑا سا جب وہ بڑا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں, اب تو اس نے شکل بدل لی, اب یہ فلاں کی طرح ہو گیا ہے. تو پہلے ہمیں اس کا علم نہیں تھا یہ کہ فلاں کی طرح ہو جائے گا, تو ہمارا پہلے علم کچھ اور ہوتا ہے, پھر جب اس بچے میں مثلا تغیر پیدا ہوا تو ہمارا علم بھی بدل جاتا ہے. لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مستقبل کے تمام امور جانتا ہے, اس لیے چیزوں میں تبدیلی ہو جانے کے باوجود اس کے علم میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. وہ تو پہلے یہ بات جانتا تھا کہ ایسا ہوگا, پھر ایسا ہوگا, پھر ایسا ہوگا, لہٰذا وہ اپنے علم کے اعتبار سے سب سے قریب ہے. اسی طریقے سے وہ قدرت کے اعتبار سے قریب ہے. قدرت کا مطلب ہے تصرف, وہ جس میں چاہتا ہے تغیر تبدل پیدا کر سکتا ہے, کسی کو فنا کر دے, کسی کو وجود میں لے آئے, کسی کو چھوٹا کر دے, بڑا کر دے, قوی کر دے, ضعیف کر دے, یہ اس کے قدرت و اختیار میں ہے. اس معاملے میں کوئی چیز اس سے دور نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے پوری کائنات میں تصرف فرما رہا ہے, پوری کائنات کے قریب ہے, پوری کائنات کا احاطہ یا گھیراؤ کیے ہوئے ہے. آگے شاید فرمایا کہ وَلَوْ تَرَى اِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَقَانٍ قَرِيبٍ, اور کسی طرح آپ دیکھیں کہ اِذْ فَزِعُوا, جب وہ گھبراہٹ میں مبتلا کیے جائیں گے, یعنی جب آخری وقت آئے گا, یا تو موت کے وقت مراد ہے, اور یا جب قیامت ان پر قائم ہوگی کفار پر, اس وقت ارشاد فرمایا کہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم, کہ کسی طرح آپ یہ ملاحظہ فرماتے کہ جب وہ گھبراہٹ میں مبتلا کیے جائیں گے تو فلا فوتا, تو پھر بچ کر نہ نکل سکیں گے, یعنی پھر کوئی فوت نہیں ہے, بچنا نہیں ہے. وَأُخِذُوا مِن مَقَانٍ قَرِيب, اور وہ ایک قریب جگہ سے پکڑ لیے جائیں گے. قریب جگہ سے پکڑ لیے جانے کا مطلب ہے کہ انہیں, ان کی اس طرح گرفت ہوگی کہ انہیں احساس و شعور بھی نہیں ہوگا, جیسے بالکل قریب سے کسی نے ان کو اچانک قابو میں کر لیا ہو, کیونکہ وہ قیامت کو بعید سمجھتے ہیں, بہت دور سمجھتے ہیں, لیکن اچانک گرفت ہوگی. اسی طریقے سے جب موت کا وقت کفار پر قائم ہوتا ہے تو بظاہر موت کے اسباب ان کے قریب نہیں ہوتے, لیکن اچانک پکڑ لیا جاتا ہے تو قریب سے ان کی گرفت ہوگی. وقالوا آمنا به, اور وہ کہیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اس کے ساتھ, یعنی اس پر ایمان لے آئے. تو جب کفار پر قیامت قائم ہونا شروع ہوگی, نشانیاں دیکھیں گے, تب بہت سارے ایمان لانے کی کوشش کریں گے. اور اسی طرح اگر کوئی کافر موت کی سختیوں میں مبتلا ہو جانے کے بعد اور نزول ملائکہ ملاحظہ کرنے کے بعد اگر وہ کہتا ہے کہ آمنا بھی, میں تو اب ایمان لے آیا, تو اس کا ایمان لانا معتبر نہیں ہوگا. اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ پھر وہ یہ کہیں گے کہ ہم ایمان لے آئے، وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَقَانٍ بَعِيدٍ، اور اب وہ کیوں کر اسے پائیں گے اتنی دور جگہ سے. اتنی دور جگہ کا مطلب یہ جسمانی لحاظ سے دور نہیں، مطلب یہ ہے کہ پہلے ان کے پاس موقع تھا، وہ ایمان لا سکتے تھے، لیکن جب نزع کا وقت طاری ہو گیا یا قیامت قائم ہونے لگ گئی تو اب وہ ایمان قبول کرنے کے اعتبار سے بہت دور ہو گئے، یعنی اب ان کا ایمان لانا معتبر نہیں ہوگا. تو گویا کہ انہوں نے بہت دور جگہ سے ایمان لانے کی کوشش کی اور اب ان کا ایمان لانا معتبر نہیں ہو سکتا. وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلِ، اور وہ اس سے پہلے کفر کر چکے تھے. وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَقَانٍ بَعِيدٍ، اور وہ بے دیکھے بغیر دیکھے پھینکتے تھے، مارتے تھے. قذف معنی ہوتا ہے، ویسے تو کنکری ہوتی ہے، اس کو اس طرح دونوں انگلیوں پکڑ کے پھینکنے کو قذف کہتے ہیں، یہ کھیل بھی ہوتا ہے، لیکن اس سے مراد الزام تراشیاں ہیں، کہ پہلے وہ بغیر دیکھے الزام تراشیاں کرتے تھے دور مکان سے، دور جگہ سے. یہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر طانہ زنی کی طرف اشارہ ہے کہ یہ نبی کریم کو قرآن عظیم کو الزام لگاتے تھے کہ نبی کریم معاذ اللہ ساحر ہیں یا پاگل ہیں، مجنون ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور اسی طرح قرآن عظیم کو سحر کہتے تھے کہ یہ جادو ہے، یہ من گھڑت باتیں ہیں. اور یہ بھی مقولہ قرآن میں خود نقل کیا گیا ہے کہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ تو ان نبی نے جو اہل کتاب لوگ ہیں ان کے پاس جا کر اس کتاب کو مزید نئی کتاب کو ایک لکھ کر لیا ہے، وضع کر لیا ہے، اس طرح وہ الزام لگاتے تھے. اور مکان بعید سے مطلب یہ کہ اس وقت وہ بہت زیادہ ایمان سے دور تھے. تو ایک دو مکان بعید بیان کیے، ایک تو جب ان کے اوپر نزع طاری ہو جائے یا قیامت قائم ہو تو یہ مکان بعید سے دور جگہ سے ایمان قبول کرنے کی کوشش کریں گے. یہ اس اعتبار سے ہے کہ اب یہ ایمان سے اتنے دور کر دیے گئے جیسے بہت دور جگہ ہے اور اب ایمان ان کا مقبول نہیں ہو سکتا. اور دوسرا کہ جب ان کو شعور ہی حاصل نہیں تھا، یہ ایمان کا اور آخرت کا مکمل شعور نہیں رکھتے تھے، اس وقت ان کو کوئی یقین حاصل نہیں تھا، تو اس وقت یہ نبی کریم پر قرآن عظیم پر الزام تراشیاں کیا کرتے تھے. وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ، اور رکاوٹ کر دی گئی ان میں اور اس میں جسے چاہتے ہیں، یعنی جو دنیا کو یہ چاہتے ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اور جو ان کے فاسد ارادے ہیں ان میں رکاوٹ ڈال دی گئی، جیسے ان سے پہلے گروہوں کے ساتھ کیا گیا تھا کہ ان کی بھی جو فاسد خیالات تھے اور انبیاء علیہ السلام کے خلاف جو ان کی کوششیں تھیں وہ برابر نہ ہو سکی تھیں. انہم کانوا فی شک مریب، بے شک وہ دھوکہ ڈالنے والے شک میں تھے. یہ کیسے شک میں مبتلا تھے؟ جس نے ان کو دھوکے میں مبتلا کر دیا تھا اور اس طرح وہ آخرت کی بربادی کا سامان کر بیٹھے. یہاں تک ہماری سورہ سبا کا اختتام ہوا، اور اس کے بعد اب سورہ فاطر شروع ہوگی. یہ مکی سورتوں میں سے ایک ہے اور اس میں تقریباً 45 آیات موجود ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ مکی سورتیں ان سورتوں کو کہا جاتا ہے جو حجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے سے پہلے جو بھی سورت یا آیت نازل ہوئی انہیں مکی سورتیں یا مکی آیتیں کہا جاتا ہے، اور ان میں زیادہ تر آخرت سے متعلق مضامین ہے، عقائد کا کثرت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، گناہوں کی مذمت، نیک اعمال کی فوقیت، جہنم کے تذکرے، جنت کی نعمتوں کا بیان، پچھلی قوموں کے عذاب کے واقعات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا بیان، شرک کی سختی کے ساتھ مذمت، رسالت پر دلائل، برود قیامت اٹھائے جانے پر قوی دلائل، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو احسانات بندوں پر ہیں ان احسانات کا بے شمار اور جا بجا تذکرہ یہ مکی آیات میں کثرت کے ساتھ نظر آتا ہے. تو آج اس کا بھی آغاز ہوگا انشاءاللہ. 22 ہمارا سپارہ چل رہا ہے, سورہ فاطر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ فاطر السماوات والارض. سب خوبیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے, پیدا کرنے والا ہے. جاعل الملائکت رسولاً, یہ فرشتوں کو رسول کرنے والا ہے, رسول بنانے والا ہے. رسول مینس قاصد, کہ یہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام لے کر ہم تک پہنچتے ہیں, چاہے وہ وحی ہو جیسے جبریل امین لے کر آتے تھے, یا موت کا پیغام ہو جیسے ملک الموت علیہ السلام اور آپ کے ساتھ جو مددگار فرشتے ہیں, یا اور بہت سارے فرشتے جو مختلف کاموں کے لیے مقرر کر دیے گئے ہیں, انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قاصد بنایا. اولی اجنحت مثنا و ثلاثہ و ربع, تو ایسے فرشتے کہ جن کے دو دو, تین تین, چار چار پر ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ فرشتوں کے پر ہیں جن سے وہ باقاعدہ اڑتے ہیں, اور یہ قرآن سے ثابت ہے. یزید فی الخلق ما یشاء, زیادہ کرتا ہے وہ, یعنی اللہ تبارک و تعالی مخلوق میں, ما یشاء, جو وہ چاہتا ہے, یعنی پھر اضافے کرتا ہے کسی کو, جیسے اب یہ پروں کا ہی بیان ہے, کسی کو کم پر دیے, کسی کو زیادہ, کسی کو بڑا بدن دیا, کسی کو چھوٹا, کسی کو زیادہ صلاحیتوں سے نواز دیا, کسی کو کم, کسی کو رفتار میں تیزی عطا فرمائی, کسی کو بہت ہی سست رفتار بنا دیا, کسی کو بہت ذہین بنایا, کسی کو بہت ہی کن ذہن. ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چاہت پر قادر ہے. ما یفتح اللہ للناس من رحمت, اور جو اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے لیے رحمت کھول دے, وسیع فرمائے, فلا ممسک لہا, اس کا کوئی روکنے والا نہیں. یعنی اگر اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر رحمتوں کے دروازے کھولنا چاہے تو فلا ممسک لہا, تو اس کا کوئی روکنے والا نہیں. وما یمسک, اور جو کچھ روک لے, یعنی اگر اللہ تعالی بندوں سے کچھ چیز کو روک لے, فلا مرسل لہ من بعدہ, تو اس کی روک کے بعد, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے روک لینے کے بعد, اس کا کوئی چھوڑنے والا نہیں, یعنی اسے بندوں تک پہنچانے والا کوئی نہیں ہے. اس سے بھی یہ معلوم ہوا, بارہا ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, کہ بندش کا وہ تصور جو ایک عوام کے اندر رائج ہوتا چلا جا رہا ہے کہ جی فلاں نے روزی بند کروا دی, فلاں نے فلاں کی شادی پر بینڈ لگا دیا, فلاں نے فلاں کے کاروبار کو بند کر دیا, یہ کسی کوئی نہیں کر سکتا. اصل میں کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالی کی ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندوں کے یہ جادو وغیرہ کروانا, ٹونے کروانا, یہ اللہ تبارک و تعالی کے فیصلے کے موافق ہو جاتا ہے. یعنی کہ اللہ تعالی نے یہ فیصلہ فرمایا کہ اس شخص کو 4 سال تک آزمائش میں رکھا جائے گا, پھر اس کے بعد اس کو رزق میں وسعت اور کشادگی دی جائے گی. تو ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ انہی 4 سالوں کے اندر کوئی شخص, رشتہ دار وغیرہ, اس پر جادو کروا دیتا ہے کہ یہ تنگ دستی میں مبتلا ہو جائے, پریشانی میں مبتلا ہو. تو ایسے ہی شروع ہو جاتا ہے کہ پریشانیاں شروع ہو گئیں, تنگ دستی شروع ہو گئی. تو یہ تو اصل میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے کی وجہ سے تھا, لیکن لوگوں کو اللہ کے فیصلے پر اطلاع تو ہوتی نہیں. تو اس وقت وہ جادوگر بھی خوش ہو رہا ہوتا ہے اور جادو کروانے والا بھی خوش ہو رہا ہوتا ہے, اور سمجھتے ہیں کہ ہمارے کروانے کی وجہ سے ایسا ہوا ہے, حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. اب اس کا یہ سوال ضرور بیدار ہوتا ہے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو کیا اس کو ختم کروانے کے لیے کوئی کوشش کرنا ناجائز ہوگا؟ تو یہ ناجائز نہیں ہے, یہ کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جادو کا توڑ فرمایا ہے. اسی طریقے سے بیماری بھی تو اللہ کی طرف سے ہے, لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علاج کرنا اور صحابہ کرام کے لیے علاج تجویز فرمانا ثابت ہے. لہذا معلوم یہ ہوا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا و مشیت کے خلاف نہیں ہوگا کہ اگر وہ ہمیں آزمائش میں مبتلا کرنا چاہے اور ہم اس آزمائش کے اختتام کے لیے کوشش کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ہاں, دل سے اس کو ناپسند نہ کریں, یعنی یوں زبان اعتراض دراز نہ کریں کہ ایسا اللہ نے کیوں کیا ہے, بلکہ بس یوں ہو کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے اس میں رکھنے پر راضی ہے تو میں دل سے راضی ہوں اس پر, لیکن چونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ ہے کہ آپ نے ضرر کو خود سے دور کرنے کے لیے تدبیر اختیار کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی ہے, لہٰذا ہم بھی یہ کوشش کریں گے. اس سنت کی نیت سے کوشش کرتے رہیں، لیکن انجام کے بارے میں یہ ذہن بنا کر رکھیں اور اس پر قلبی لحاظ سے مطمئن بھی رہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش کو میرے پاس رکھنا ہی ہے اور میری ساری کوششوں کا بیکار جانا مقدر ہو چکا ہے، تو میں اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہوں اور انشاءاللہ میری زبان سے کوئی شکوہ شکایت نہیں نکلے گا. اس طرح ہم کر لیں گے تو بہت ہی کامیابی ہوگی. تو اب یہ غور کریں، اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو عام کرنے کا، وسیع کرنے کا ارادہ فرما لے تو فلا ممسک لہا، تو کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی پر کسی نعمت کو روک لے تو کوئی اس نعمت کو اس بندے تک پہنچانے والا نہیں ہے. وہو العزیز الحکیم، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ غالب حکمت والا ہے. آگے ارشاد فرمایا، یا ایها الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگو یاد کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت جو اس نے تم پر فرمائی یا تم پر نازل فرمائی. یہاں پہ ایمان والوں سے خطاب خاص طور پہ نہیں کیا، یا ایها الذین آمنوا نہیں فرمایا، بلکہ یا ایها الناس تمام انسانوں کو مخاطب کر لیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار، مشرکین، مسلمانوں سب کو اس بات کا ضرور مکلف بنایا ہے کہ وہ ان نعمتوں کو جو ان کے اوپر مسلسل نازل ہو رہی ہیں، ان نعمتوں پہ غور و تفکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں اور اس کے وجود پر، اس کے موجود ہونے پر دلیل قائم کریں. اس کے سب مکلف ہیں. لہذا اگر کوئی کافر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ غور و تفکر کر کے اس پہلو پہ غور نہ کرے کہ نعمت عطا فرمانے والی یقیناً ایک ذات ہے اور وہ اللہ تعالیٰ ہے، تو وہ قابل گرفت ہوگا، یعنی اس بات پر مزید اس کی گرفت ہوگی. دیگر اعمال پہ گرفت تو ہی ہے، اس بات پر مزید اس کی گرفت ہوگی. تو کم از کم ایک ہر کافر کو یہ ضرور تسلیم کرنا ہوگا کہ جو نعمتیں مجھے مل رہی ہیں وہ کس کی طرف سے ہے؟ یقین اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. کیوں تسلیم کرنا ہوگا؟ اس کا جواب انشاءاللہ ہم دیں گے اگلے پروگرام میں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورة فاطر کا آغاز ہو گیا تھا پچھلے پروگرام میں، اس سورت کی ابتدا کی گئی تھی اور اس کی تقریباً تین آیات کی تفسیر مکمل کرنے کے ہم قریب ہو گئے تھے، کیونکہ تیسری آیت ابھی باقی تھی، اس کی تفسیر چل رہی تھی. اس کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایها الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگو یاد کرو اللہ تبارک و تعالی کی وہ نعمت جو اس نے تم پر نازل فرمائی. اس پر ہمارا کلام ہو رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر خاص مومنین کو خطاب نہیں فرمایا بلکہ تمام لوگوں کو. تو ناس کا اطلاق مسلمانوں پر بھی ہوگا، کفار پر بھی ہوگا، مشرکین پر بھی ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نعمتوں کو یاد کرنے کے اعتبار سے ہر شخص کو مکلف بنا دیا ہے. اور یقینی سی بات ہے کہ جب اللہ تعالی کسی کو مکلف بناتا ہے، اسے آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، اس پر کسی چیز کو لازم کر دیتا ہے، تو جو اس میں پھر کوتاہی کا مرتکب ہوگا وہ سزا کا مستحق بھی ہوگا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کفار کو بھی اللہ تعالی کی نعمتوں کا احساس کرنا ضروری ہے. اور یہ احساس کرنا کیوں ضروری ہے؟ یقیناً اس لیے کہ تاکہ وہ جب اس نعمت کا احساس کریں گے، ان نعمتوں کے بارے میں غور و تفکر کریں گے، تو یہ بھی ان کے ذہن میں ضرور آئے گا کہ یہ نعمت جو ہمارے پاس موجود ہے، یقیناً اس کا کوئی عطا فرمانے والا بھی ہے. جب وہ اس پر غور و تفکر شروع کریں گے تو پھر اس بات کو بھی تسلیم کریں گے کہ اس کا عطا فرمانے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جتنے معبودان باطلا کسی نے اختیار کیے ہوئے ہیں وہ اس بات کو یقیناً تسلیم کرے گا, جانے گا, مانے گا کہ ان میں سے کسی نے بھی اسے کبھی کوئی نعمت عطا نہیں کی ہے. یقینی سی بات ہے کہ کوئی بھی اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ فلاں نے مثلاً کوئی بت پرستی کرتا ہے یا سورج کی پوجا کرتا ہے کہ اس نے آسمان بنائے زمین بنائے. اگر آسمان اور زمین بنائے تو اس پہ کوئی دلیل قائم کریں. ہمارے پاس تو ایک دلیل موجود ہے قرآن پاک کی شکل میں کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب ارشاد فرمایا کہ تمام نعمتیں اس نے دی ہیں, آسمان اس نے پیدا فرمایا, زمین اس نے پیدا فرمائی. تو ہم اس کو بطور دلیل پیش کر سکتے ہیں کہ ہمارا رب خود فرما رہا ہے. اگر ان کے رب نے فرمایا کہا ہے تو بتائیے وہ کہاں کہا ہے, یقیناً کہیں نہیں ملے گا. اور اگر یہ اپنے پاس سے منسوب کریں کہ نہیں اس نے مثلا ایک بت ہے اس نے زمین و آسمان بنائے, تو کوئی نہ کوئی دلیل تو ہوگی, وہ دلیل پیش کیجئے. ایسا تو کوئی نہیں ہو سکتا نا کہ جس کا چاہیں ہم اس کی طرف منسوب کر دیں کہ جی اس ٹیبل نے زمین و آسمان کو بنایا. یقینی سی بات ہے محتاج دلیل ہے. ہمارا دعویٰ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نعمت عطا فرمائیں, زمین و آسمان بھی اسی نے بنائے. آپ کو دلیل طلب کرے تو ہم کہیں گے یہ اس خود رب کا کلام ہے, اور اس کلام کے حق ہونے پر بے شمار دلائل موجود ہیں. جیسے ہم نے بارہا دیے کہ اس کتاب کی نظیر آج تک کوئی پیش نہ کر سکا. 6 سال کے 7 سال کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینے میں پورے 30 سپارے محفوظ ہو جاتے ہیں. اس قرآن پاک میں جب سے یہ رائج ہوا ہے, یعنی باقاعدہ کتابی شکل میں آیا ہے لوگوں کے پاس, کوئی عربی تبدیلی اس میں کہیں پر بھی نظر نہیں آئے گی. پہلے بھی نہیں ہوئی, لیکن وہ تو چلیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک جگہ مجتمع نہیں تھا تو ہمیں اطلاع نہیں مل سکی, لیکن اب یہ باقاعدہ مجتمع ہو گیا, ایک کتابی شکل میں آ گیا. تو اب اس کے اندر کوئی تبدیلی, اگر یہ حق نہ ہوتا, سچ نہ ہوتا, تو کوئی نہ کوئی کبھی نہ کبھی تبدیلی ہوتی, لیکن قیامت تک اس پہ نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ اس کی حفاظت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. تو جب ہم قرآن کی حقانیت پر دلائل قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ یہ کتاب حق ہے اور واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, تو گویا کہ اس کے تمام مضامین کو ہم یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ وہ حق ہیں اور اللہ کی طرف سے ہیں. اور ان مضامین میں ان بات کا دعوے بھی موجود ہیں کہ زمین و آسمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا, تمام نعمتیں اللہ کی عطا کردہ ہیں. تو خلاصہ کلام پھر یہ نکلے گا کہ جب ہم نعمتوں کو اوپر غور و تفکر کریں گے تو نعمت دینے والے کی طرف ذہن جائے گا. جب نعمت دینے والوں کے بارے میں ہم احتمالات پیدا کریں گے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, تو ایک ہی جواب قوی ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ ہے. اور جب اس کو تسلیم کر لیا جائے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ ہے, تو پھر یہ تسلیم کیا جانا اس بات کا تقاضا کرے گا کہ پھر ہمیں چاہیے کہ ہر معبود باطل کو چھوڑ دیں اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں. کیونکہ تو دنیاوی قاعدہ بھی ہے کہ جو دنیا میں ہمیں نعمت عطا کرتا ہے ہم اس کی اطاعت کرتے ہیں, کہنا مانتے ہیں, اس کی تعریف کرتے ہیں. تو اس رب کریم کے بارے میں کیا گمان ہونا چاہیے, کیا خیالات ہونے چاہیے, کیا نظریات ہونے چاہیے کہ جس نے ہمیں عدم سے وجود میں لایا اور پھر ہم پر نعمتوں کی بارشیں فرمائیں, ہمیں ہر طرح کی نعمت عطا فرمائی. تو یقیناً وہ رب ہی ایسا ہے کہ جس کی اطاعت کی جائے, اور وہی اس لائق ہے, یہ اسی کی یہ شان ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں. تو نعمتوں کو یاد کرنا صرف یہ نہیں ہے کہ صرف یاد کرنا, بلکہ اصل میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف توجہ ہے. اور اگر کوئی مسلمان ہے تو ان نعمتوں کو یاد کرنا یہ گویا کہ اللہ تعالی کے احسانات کو یاد کرنا ہے. اور جتنا زیادہ احساس احسان بڑھے گا کہ اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے, اس نے نعمت عطا فرمائی ہے, اتنا ہی زیادہ پھر اللہ کی اطاعت کی طرف ہمارا ذہن مائل ہوگا کہ بھائی اتنا بڑا جب محسن ہے, اس نے اتنے کرم فرمائے ہیں, تو یقیناً اس کا کہنا بھی ماننا چاہیے, اس کی اطاعت کرنی چاہیے. اور اس طریقے سے پھر ہم گمراہی سے ہدایت کی طرف آتے رہیں گے اور شیطان کی گرفت کمزور سے کمزور تر ہوتی چلی جائے گی اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا جذبہ بڑھتا رہے گا. آگے خود اللہ تعالیٰ نے پھر اور مزید واضح طور پہ ارشاد فرمایا کہ حل من خالق غیر اللہ, کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اور بھی کوئی خالق ہے؟ یرزقکم من السماء والارض, جو رزق دیتا ہو تمہیں آسمان اور زمین سے. آسمان سے رزق دینا مثلا جیسے بارش نازل فرمانا, اور زمین سے رزق عطا فرمانا جیسے پھل فروٹ غلے وغیرہ, یہ تمام چیزیں جو موجود ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور خالق ہے, یہ سوال ہے تو پھر پیش کرو. لا الہ الا ہو, نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی. یعنی صرف اللہ تبارک و تعالی ہی معبود ہے، عبادت کے لائق ہے اور کوئی عبادت کے لائق نہیں، فَأَنَّا فَكُونَ، تو تم کہاں اوندھے منہ الٹے منہ جا رہے ہو؟ یعنی جب تمہیں اتنی واضح طور پہ یہ بات معلوم ہے، تمہارے قلب تسلیم کرتے ہیں، تمہارا ذہن تسلیم کرتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی کو چھوڑ کر اور ایسی چیزوں کی عبادت کرنے کی کوشش کرنا جو خود اپنے نفع و نقصان کی مالک نہیں، اگر ان پہ مکھی بھی آ کر بیٹھ جائے تو وہ اڑا تک نہیں سکتے ہیں، کوئی گندگی ڈال کے چلا جائے تو صفائی نہیں کر سکتے ہیں، تو پھر ایسی بے جان چیزوں کی عبادت کرنے کا کیا فائدہ؟ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور اس طرح بارہا کلام قرآن عظیم میں نظر آئے گا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ قلب ہوتے تھے اور کفار کی طرف سے مسلسل شرارتوں کی وجہ سے آپ کو روحانی اذیت و تکلیف ہوتی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی قلبی تسلی کے لیے آیات کو نازل فرماتا تھا، لہٰذا یہ بھی اسی مضمون پر مشتمل ایک آیت ہے۔ وَإِن